Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Oekraïnse steden bestookt met drones en raketten. In de hoofdstad Kiev zijn daardoor zeker 5 mensen gewond geraakt. Op andere plekken zijn ook doden gevallen. Het leger zegt dat het 35 drones en een deel van de raketten heeft onderschept. De omzet en de winst van PostNL zijn in het eerste kwartaal fors teruggelopen. Een jaar geleden werd nog 34 miljoen euro winst gemaakt. Dit jaar was dat 4 miljoen euro in de eerste 3 maanden, door hoge kosten voor de reorganisatie en door de inflatie. Toch noemt PostNL de resultaten beter dan verwacht. In Capelle aan den IJssel was afgelopen nacht een explosie bij een woning. Niemand raakte gewond, de woning is wel beschadigd. De politie kan nog niet zeggen of de ontploffing iets te maken heeft met de tientallen andere explosies van de laatste tijd in de regio Rotterdam. En na het kapseizen van een toeristenboot voor de zuidkust van India zijn tenminste 22 mensen verdronken. Er waren minstens 30 mensen aan boord. De verwachting is dan ook dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Het ongeluk gebeurde voor de kust van de Indiaanse deelstaat Kerala. Het weer vanochtend: in het noordoosten flink wat zon. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar overal af. In het oosten komt dan een regen- of onweersbui voor. En met 18 tot 22 graden is het vrij warm. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is bijna gedaan. Er staat nog zo'n 70 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer nog op de A1 en op de A9. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam stond ook een tijd lang een vrachtwagen met pech. Die is weer van zijn plek. Tussen Blaricum en Diemen-Noord 19 kilometer met een uur vertraging. Komt vooral ook door de bergingswerkzaamheden op de A9 Diemen richting Amstelveen. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Gaasperplas 3 kilometer met 35 minuten oponthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 8 mei met vandaag de spraakmaker. Dylan Ahern, oprichter van theatergroep De Kiesmannen. Hij verheugt zich op de Dag van Europa, maar is daarmee wel een beetje een uitzondering. Ahern maakt zich zorgen over het gebrek aan enthousiasme voor Europa. In het mediaforum Mark Overmars interviewen, maar er wordt met geen woord gerept over Dick Picks en zijn vertrek bij Ajax. Is dat een omissie waar we mee kunnen leven? En verder, in Oekraïne draait alles om de oorlog, maar ondertussen moet het land ook nog bestuurd worden. Hoe doe je dat in die chaos? Julia Soldatjuk van Klingendaal is net terug uit Oekraïne om dat te onderzoeken. Maar nu eerst in stand.nl klimmen we in de pedalen en is de stelling: we moeten meer fietsen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik fietsen anders niet. Nederland is fietsland. En plaats dan ook deze voet op het pedaal. Ongeëvenaarde wereldkampioen. En dan fiets je. Ik fiets gewoon nooit en I'm not ashamed. Ik fiets nooit. Nederland fietsland. Ik vind het wel leuk, maar ook wel stom soms. Want het is heel ver. Als het financieel kon, zou ik helemaal niet meer werken. Dan zou ik alleen maar gaan fietsen. De hele wereld om. Ga nou toch fietsen, weet je. Pom, pom, pom, pom. Jeetje. Spraakmaker is Dylan Ahern. Dylan, goedemorgen. Goedemorgen. Jij schreef, begreep ik, ooit een scriptie over fietsen in Brazilië. In, ja, Sao Paulo, om precies te zijn. Klopt. Waarom en wat was je conclusie? Het ging vooral over duurzame mobiliteit. In zo'n metropool als Sao Paulo, daar wonen in die regio 21 miljoen mensen. En dat is helemaal eigenlijk gebouwd naar het idee van de auto. En dat is helemaal uit zijn voegen gelopen. En zeker tegenwoordig kunnen heel veel Brazilianen nog geen auto betalen. Dus is de fiets een goedkoop en duurzaam vervoersmiddel, waar steeds meer kracht ook vanuit gaat vanuit de hele gemeenschap om die fiets en fietspaden, iets wat wij hier in Nederland gewoon heel erg voor lief nemen, daar wordt dat echt met hand en tand voor gevochten. Dus de infrastructuur is inmiddels wel aangepast dus ook aan die fiets? Want je zegt het was gebouwd op de auto. Ja, mondjesmaat. Zelfs ook stoepen en dingen, dat is daar, dat is gewoon echt heel weinig. Zijn die er in die stad en fietspaden ook. En die worden er nu mondjesmaat bijgebouwd. Kilometer voor kilometer in verschillende plekken in de stad. Dus de conclusie van je scriptie was? Was dat sociale bewegingen en bedrijven ook een grote rol hebben in het accelereren van die transitie naar duurzame mobiliteit, waar die fiets een heel belangrijk onderdeel in speelt. Oké, dus de overheid kan het wel willen, maar van onderaf? Nou ja, dat juist andere actoren, andere organisaties daar ook een goede rol in spelen om, ja, om die overheid een bepaalde kant op te duwen. Ja. Arno Kantenberg is ook aangeschoven, hoofdredacteur van het online stijlplatform Motmot. Goedemorgen, Arno. En papier, ho. Het is ook tijdschrift, hè? Porno, papier en tijdschrift. Ik zeg het gewoon bij. Waarvan akte? Ja. Dat is de fiets onder de... Ja, precies. Heel goed. We moeten meer fietsen. Ben jij nou zo iemand die zegt, ik moet helemaal niets? Normaal gesproken wel, maar ik fiets wel. Ik fiets veel en ik zou niet nog meer kunnen fietsen. Ik denk dat ik gemiddeld zo'n 3 kwartier per dag op de fiets zit wel. Is dat een antwoord op je vraag? Zeker. Ja. En pak jij de fiets voor alles? Of ben je ook wel te verleiden om als het regent of een kort afstandje is... Dat je een heel enkele keer pak ik dan zo'n deelautootje. Naar de andere kant van de stad te komen. Want dat is ook verder niet te doen natuurlijk met de auto de stad in Amsterdam. Waar ik woon en ook werk. Maar ik fiets ook gewoon door de regen trouwens, ja. Ik vind fietsen ook fijn. Mijn lichaam is daarop ingesteld. Ja. Dat geldt denk ik voor heel veel Nederlanders. Dat je lichaam bijna geconditioneerd is als fietser. Ja. Sao Paulo, waar ik 1 keer ben geweest. Gigantisch dat inderdaad. Ik heb niet veel fietsen gezien. Daarom, dat zeg ik. Dat moet nog flink gaan veranderen. Is het ook met gevaar voor eigen leven. Ja, daar gaan heel veel mensen dood daar, ja. Ja. Gaan we nu kijken wat u erover te zeggen heeft. En dan begin ik met de staatssecretaris Vivianne Heijnen, die deze campagne lanceert. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat er met name om mensen vooral bij die korte ritjes op de fiets te krijgen. De slogan is Das so gefietst. Hoe gaat u nou die verstokte automobilist motiveren om in beweging te komen? Ja, wat we zien is dat mensen ook... We hebben een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat mensen eigenlijk wel heel erg graag zouden willen dat ze de fiets nemen voor korte ritjes tot 7,5 kilometer. Maar in de praktijk doen ze dat niet altijd. Dus wat wij gaan doen is nu een grote campagne van 3 jaar... waarin we proberen mensen te stimuleren om voor die korte ritjes toch de fiets te gaan nemen. Omdat we ook zien dat er een grote bereidheid onder mensen is om dat toch meer te gaan doen. Dus dan alleen die campagne, door dat steeds te zien, dat zo gefietst, hoopt u eigenlijk dat mensen daardoor een soort mentale imprint krijgen? Zo van, oh ja, ik kan ook met de fiets? Is dat het idee? Ja, ik denk, dat is ook zo, hè. Dus bijvoorbeeld als je nu naar de bakker gaat met de auto in het dorp of om de hoek, hè, dan kun je natuurlijk de auto nemen, maar je kunt ook met de fiets gaan. En hetzelfde geldt als je naar de sportschool gaat. Hè. Dan zie je vaak op de parking zie je behoorlijk wat auto's staan. Mm-hmm. En waarom zou je dan niet eventjes de fiets nemen daarvoor? Ja. Nou, en mensen daar wat bewuster van te maken, gaan we deze campagne doen. Nou spraken wij vanmorgen met de Fietsersbond in voorbereiding op dit onderwerp. Die zijn blij, hè, met de investering in de fiets. Maar die zeggen dat de echte doorslaggevende factor, en dat zou u niet moeten verbazen, uiteindelijk toch geld is, hè, als het financieel loont. In België bijvoorbeeld mag je je kilometervergoeding behouden als je op de fiets komt. En dat heeft mensen echt aangespoord om te gaan fietsen. Waarom doet u dat niet? Nou, wij doen het op deze manier. Kijk, wij doen van alles en nog wat. Hè. Dus bijvoorbeeld ook werkgeverscampagnes. Maar dat zijn dan weer vaak campagnes die je doet om werkgevers erop te wijzen en werknemers dat ze ook een vergoeding voor de fietskilometers kunnen krijgen. Of bijvoorbeeld het fietsplan. Maar specifiek nu hebben we gezegd van we willen het op deze manier doen. Omdat wij denken dat dat goed aansluit bij de manier waarop we hebben aangegeven van we doen het nog te weinig. Dus wij denken dat dit een goede manier is om mensen over de streep te trekken. En waar denkt u de meeste winst te gaan behalen? Wie kunnen als eerste de fiets op gaan stappen? Ja, dat zijn verschillende groepen. Hè. Je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld mensen die hun kinderen naar school brengen met de auto, terwijl het ook met de fiets zou kunnen. Het moet natuurlijk wel ook veilig kunnen allemaal. Hè. Dus daarom investeert minister Harbers ook flink in de fietsveiligheid. We willen met name mensen die tot 7,5 kilometer zeggen, nou, we nemen toch even gauw de auto, want dat is gemakkelijk of dat zijn we zo gewend. Die groep willen we specifiek proberen te benaderen. En dat zijn mensen die al natuurlijk wel vaak een fiets hebben, of die gewoon op basis van hun eigen patronen niet gewend zijn om nu voor die korte ritjes ook de fiets te nemen. Ja, en heeft u ook uitgesloten of het dan gaat werken om ze gewoon te vertellen dat zo gefietst? Want ik vraag me af of dat zo is. Of dat als je zo'n sportje ziet, dat je dan wel ineens de fiets pakt voor dat ritje. Ja, dat hopen wij natuurlijk wel. Hè. Maar een gedragsverandering bereik je niet door 1 keer zo'n filmpje te zien. Dus we doen dat op verschillende manieren. Dus we doen dat via tv, via radio, via van die abris, van die bushokjes. Maar ook online. En de campagne gaat 3 jaar lopen. En dat is ook heel erg belangrijk. Doordat het ook over een langere tijd zo is dat we mensen erop wijzen, hopen we dat uiteindelijk mensen toch ja, steeds opnieuw weer aan het denken worden gezet, op zijn minst over het feit dat ze de keuze hebben elke keer opnieuw als ze in de auto stappen, dat ze ook op de fiets kunnen stappen voor die korte ritjes. Nu zag ik ook dat in grotere steden, waaronder ook in Amsterdam, de hoeveelheid auto's alleen maar is toegenomen, ondanks dat die stad juist naar een autoluwe stad wil toebewegen. Hoe denkt u dat dat komt? En zou dat ook te maken kunnen hebben met investeringen in openbaar vervoer? OV zit ook bij mij in portefeuille. Natuurlijk is het zo dat we moeten investeren in goed openbaar vervoer. Zeker ook niet alleen maar in de binnensteden, maar ook aan de randen van de stad en in de buitengebieden is het heel belangrijk dat je natuurlijk zorgt dat iedereen zo goed mogelijk ontsloten is. Maar waar dat precies aan ligt, weet ik niet in dit specifieke geval. Wat wel heel belangrijk is, is dat het voor mensen ook op een veilige manier kan, het fietsen. Dus dat is wel iets waar wij ook aandacht voor hebben. En het moet natuurlijk ook een goed alternatief zijn, echt. Hè? Dus bijvoorbeeld als je zegt, je fietst 7,5 kilometer. Nou ja, dan is het wel fijn als er ook een veilig fietspad is om dat op te doen. Maar wat is nou dan de hoofdreden waarom dat mensen die fiets niet pakken? Het is vaak ook gewoon gemak, hè? Of gewoonte. Ik ben gewend om met de auto naar de bakker te gaan, dus ik blijf dat doen. Mensen zijn gewoon lui, hebben geen zin om een stuk te fietsen. Ja, of ze hebben dat gewoon zo in hun patroon zitten. Hè? Je hoeft niet per se lui te zijn, denk ik. Het is natuurlijk ook af en toe best wel gemakkelijk als het regent om te denken, ik stap even snel in de auto. Maar we hebben natuurlijk als kabinet ook hoge klimaatambities. En dan is het belangrijk om iedereen die een steentje daaraan kan bijdragen, ook op deze manier bewust te maken van de keuze die je wel ook hebt om bijvoorbeeld de fiets te nemen. Maar luie mensen moet je triggeren, toch? Met iets anders dan klimaat, denk ik. Ja, maar ik denk dat gezondheid bijvoorbeeld is ook iets wat meespeelt. Hè? Als je elke keer ritjes van een kilometer maakt elke dag, nou, dan heb je toch alweer 365 fietskilometers op de teller een jaar. Dus dat scheelt. En wat we zien op basis van die onderzoeken is dat een heel hoog percentage Nederlanders aangeven, die nu de auto nemen, zelf aangeven, ik zou het eigenlijk wel anders willen. En dat is natuurlijk interessant. En daarom hebben we gezegd, die groep die dat eigenlijk wel wil, maar niet doet, die gaan we nog eens een keer proberen over de streep te trekken. Ik zie ook, en u zei het net ook, hè, er wordt extra geïnvesteerd in die fietsveiligheid. Niet onbelangrijk, hè, aangezien het aantal mensen dat is omgekomen door een verkeersongeval zo is toegenomen. Ja, fietsen, dat kwam met name door die elektrische fietsen. Mm-hmm. Daar hebben we het laatst over gehad. Ja. Maar gaat dat ook lukken? Want we weten ook dat het heel ingewikkeld is om bijvoorbeeld voldoende personeel te vinden, om allerlei infrastructurele projecten aan te leggen. Je kunt het wel willen, hè, en het geld beschikbaar hebben, maar lukt het ook op tijd om dat allemaal voor elkaar te krijgen? Ja, er wordt door minister Harbers, die heeft fietsveiligheid in portefeuille, heel hard gewerkt samen met gemeenten en provincies om die fietsinfrastructuur, want die ligt natuurlijk vaak in een provincie of in een gemeente, om die op een goede manier veilig te maken. Dus er wordt geïnvesteerd in het veiliger maken van rotondes, in het verbreden van fietspaden, in het verlagen van stoepen. En nu heeft u vertrouwen dat op tijd allemaal wel afkomt? Daar wordt in elk geval ook flink in geïnvesteerd. En je ziet ook dat er steeds meer bijvoorbeeld fietssnelwegen zijn. Hè? Mm-hmm. En dat zijn allemaal veilige manieren in principe om van A naar B te komen, in plaats van met de auto. Maar het klopt natuurlijk dat als wij ambitieus zijn om meer mensen op de fiets te krijgen, dat we dan ook moeten zorgen dat het heel veilig kan. Maar wat een van de sprekers aan het begin van het programma al aangaf, hè, als je het vergelijkt met andere landen, dan zie je dat wij in Nederland onze fietsinfrastructuur echt op een totaal andere en betere manier geregeld hebben dan een heleboel andere landen. Ik was een tijd geleden. Maar goed, we worden ook ingehaald nu inmiddels door, hè, al die elektrische fietsen die al verschillende snelheden hebben op het fietspad. Dat is zeker wel een punt van aandacht voor het zeker, het maar het blijft altijd zo dat fietsveiligheid voor ons hoog op de lijst staat om in de gaten te houden. Want het is heel belangrijk dat mensen ook op een veilige manier kunnen blijven fietsen. Dank, staatssecretaris Vivianne Heijnen was dat. Gaan we naar Fred Bruggeman. Goedemorgen. Goedemorgen. U nam contact met ons op, want u bent wel een fietser, toch? Ja, dat kan ik wel stellen, ja. Ik heb bijna 30 tot 35 jaar gefietst naar de KLM, 24 kilometer heen, 24 terug. Doe maar. Zo. Dat kan je stellen als een zeer fanatieke fietser. Maar ja, wat ik ook al hoorde, ook, het is ten eerste een mindset van je moet gewoon gaan. En als je denkt vandaag niet, dan is het vandaag en morgen niet. En dan is vandaag en morgen overmorgen niet. Ja. Maar het is ook vooral een kwestie van op je werk bijvoorbeeld ook faciliteiten. Douches, kleedkastjes, bijvoorbeeld een droogruimte om je kleding, je fietskleding te drogen. Terwijl je aan het werk bent, dat zijn natuurlijk belangrijke dingen. En ja, weet je, als je de stad in wil, een fietsenstalling, een gratis fietsenstalling die bewaakt is, bijvoorbeeld tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Mm-hmm. Dat kan gewoon voor heel veel mensen een plus zijn. Want ja, elektrische fietsen worden natuurlijk steeds meer gestolen. Ja. Ja, ze zijn duur en ze zijn in de andere landen heel goed te verkopen. Ja. Ja, dus is dat nog niet goed geregeld, vindt u, in Nederland? Dat soort faciliteiten? Te weinig. Ik zie dat natuurlijk steeds meer. Ik was gisteren even in Delft. Ja, hele grote stukken zijn gewoon slecht bereikbaar met een auto. Mm-hmm. Ja, dan is het natuurlijk een fiets een uitermate makkelijke keus. En je stapt af op de winkel, op meter van de winkel waar je wat wil gaan halen. Mm-hmm. En met de auto zit je parkeren, parkeergeld, mogelijk überhaupt een plekje vinden. Dus ja, faciliteiten. Ja. En dat is natuurlijk een aanrader en ja. Ja, stimuleren op je werk. Stimuleren op het werk, faciliteiten organiseren, ja. Douches, droogrekjes. En dus, ja. Wat is het, parkeerplaatsen die dan ook nog beveiligd zijn. Maar ja. Het is ook een mindset, hè? Het regent maar 7% van de tijd. Dus 93% van de tijd is het droog. Ja, zo is het. Dus is het zo? Ja, zo voelt het niet. Nee. Nee, maar als je natuurlijk jarenlang iedere dag op de fiets zit, ja, dan weet je gewoon dat het. Maar zelden is dat je echt gewoon zeiknat thuis komt. Of precies tijdens dat ritje, ja, mooi. Dank u wel, Fred Bruggeman was dat. Gaan we naar Arno Heitema, goedemorgen. Goedemorgen. U fietste ongeveer 1,5 jaar lang elke dag door weer en wind naar uw werk. 32 kilometer heen, 32 kilometer terug. Waarvoor hulde alvast. Ja. Maar u doet dat nu niet meer. Waarom niet? Ik doe het niet meer, hoor. Nee. Nou, omdat het, ten eerste omdat ik niet meer zo vaak naar mijn werk toe ga. Ik woon in Castricum en ging naar Amsterdam. Maar ik werk zoals veel mensen sinds corona eigenlijk best veel thuis. Ja. En het werd me ook iets te zwaar. Ik kreeg een beetje last van overbelasting van mijn knieën. Dus kom ik nu vaak tot halverwege. Fiets ik ongeveer 25 kilometer op. Dan gaat u weer terug naar huis. En dan ga ik, nou ja, hoe bedoel je? Dan ga je niet meer naar je werk. Nu niet. Vandaag werk ik thuis. Nee, maar gaat u met de fiets een stuk wel nog een stuk fietsen en dan pakt u de trein voor het laatste stukje? Ja, dan zet ik de fiets in de bewaakte stalling en dan pak ik het laatste stukje de trein en s'avonds de andere weg terug. Dus eerst een stukje trein, dan met de fiets terug. Maar. We hoorden net Fred Bruggeman zeggen, er mogen wel meer faciliteiten zijn voor mensen die graag fietsen. Bijvoorbeeld bewaakte fietsenstallingen of ook op het werk, douches, droogrekjes voor je kleding, et cetera. Was dat er bij u allemaal? Ja, dat is er allemaal wel. Maar zeg maar, ik heb een speed pedelec waarmee je wel inspant, maar niet doorweekt van het zweet thuis komt. Je spant je wel in, maar net op een lekkere manier, zeg maar. Het is een elektrische fiets die heel hard mag, hè, waarbij je ook een helm op moet, toch? Ja. Ja, en stel nou, er zijn mensen aan het luisteren en die zijn lui, zoals Arno Kantenberg ze noemt, en gaan liever niet met de fiets. Wat zou je ze mee willen geven? Hoe zou je ze willen overtuigen om toch op die fiets te stappen? Kijk, ik ben bijvoorbeeld geen ochtendmens. Het liefst slaap ik tot 9 uur uit en ga dan rustig aan beginnen. En dat moet natuurlijk, als je naar je werk gaat, moet je toch wel iets eerder zijn meestal. Mm-hmm. En het voordeel van op de fiets gaan is dat je lekker wakker wordt. Ik rij langs de provinciale weg die altijd vol met auto's staat. En dan zie ik mensen allemaal in hun eentje heel treurig in zo'n auto zitten. Ja. En ik kijk een beetje omheen. Ik zie hoe de natuur op het moment lentevormen aanneemt. Ik zie vogeltjes vliegen. En ik heb of muziek aan of Radio 1 heb ik ook vaak aanstaan. En dan ben je gewoon lekker bijgepraat en fris na een paar kilometer al. En dan voel je je prima. En dat is toch heel wat beter dan in de airconditioning van een auto waarin je eentje zagrijnig aanstaat achter in de rij. Dit was een mooi pleidooi. Dat is een groot voordeel. Ja. Dank, Arno Heitema was dat. Femke Buwalda, goedemorgen. Goedemorgen. U bent klinisch psycholoog en gewichtsneutrale diëtist. En u heeft ook een blik geworpen op deze nieuwe campagne. Wat waren uw eerste gedachtes? Ten eerste echt hartstikke goed natuurlijk om fietsen veiliger te maken en aantrekkelijk te maken. Daar is natuurlijk helemaal niks op tegen. Maar wat ik wel merk is dat dit soort campagnes natuurlijk ook een beetje als dwingend kunnen worden ervaren. Waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze dingen gaan moeten. Wat we weten binnen de psychologie is dat mensen ook juist graag dingen doen omdat ze het willen. En de dingen die bij ze passen. Dus dat waren mijn eerste gedachten eigenlijk bij. Ja, nu zegt het kabinet of de staatssecretaris zegt mensen willen het eigenlijk wel, maar ze doen het niet. En wij willen ze maar even helpen herinneren met die campagne dat ze dit heel graag willen. Ja, en toch denk ik dat mensen, het heeft, dit soort campagnes hebben altijd een wat individualistische benadering van gezondheid. Mm-hmm. Dat komt ook overeen met andere campagnes, bijvoorbeeld als het gaat over gezond eten. Mm-hmm. En dat kan mensen dan toch een klein beetje tegen de borst stuiten, omdat ze denken van, oh, dus ik ben volledig verantwoordelijk voor mijn gezondheid. En dat is gewoon niet hoe dat ook in werkelijkheid is. Ah. En gezondheid heeft heel veel verschillende factoren, of wordt aangedreven door verschillende factoren, waar mensen ook vaak helemaal niet zoveel controle over hebben. Dus als ze dan toch het interpreteren als ik ga dit moeten, dan gaat alle flexibiliteit er een beetje uit. Ja. Terwijl ik daar de vorige beller wel heel mooi over hoor, die dat op een gegeven moment flexibel heeft aangepakt. Mm-hmm. En gedacht van, god, het wordt toch te veel. Er is wat sprake van overbelasting, wat ook wel iets is om rekening mee te houden natuurlijk. En het dan op een andere manier insteekt. Dan denk ik van, dat is natuurlijk mooi als mensen het op die manier gaan zien. Ja, dus liever niet die nadruk leggen op de gezondheidsvoordelen van fietsen, maar meer moeten focussen op dat het leuk en fijn is om te fietsen, bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik wel. En hoe doe je dat dan? Nou, het gaat dus een beetje over de relatie die je hebt met bewegen, in plaats van dat je op één specifieke manier dat zou moeten doen. Wat we merken is dat als mensen iets kunnen kiezen wat echt bij ze past, en waar ze dan ook de tijd aan kunnen besteden die ze daarvoor hebben, en dat dan bijvoorbeeld bewegen ook makkelijker is om vol te houden. En als dat bijvoorbeeld dan niet fietsen is, dat je dan ook niet het gevoel hebt van, oh, ik zou dat moeten doen en ik voel me nu slechter over dat ik dat niet aan het doen ben. Dus wat vind je leuk? Waar hou je van? Waar wil je heel graag je energie in steken? Mm-hmm. Wat zijn de mogelijkheden die je hebt om dat te doen? Mm-hmm. En als dat een paar minuten per dag is, dan kan dat ook alweer hartstikke fijn zijn. Maar op die manier wordt er in elk geval niet zo doorgeslagen of zo in, oh, ik moet dit en ik voel me nu slecht dat ik het niet aan het doen ben. Waardoor je ook weer een beetje kunt doorschieten en dat juist weer ongezonder is. Op weer een andere manier. Dank, Femke Buwalda. Dan Mario, hij is schilder en dan denk je dat is lastig met ladder en pottenverf om dan toch zoveel mogelijk te fietsen. Maar Mario doet toch zijn best. Nou, ik heb een eigen schildersbedrijf en je zit toch altijd wel met je materialen en gereedschappen die je moet vervoeren. Ik probeer zoveel mogelijk tegen te gaan door bij het aanvang van een werk mijn spullen met de auto te brengen, de grote materialen en gereedschappen en de overige dagen toch met de fiets te gaan. En met oog op de toekomst probeer ik toch te kijken naar een bakfiets. Het nadeel van een bakfiets is echter wel weer, je bent vrij breed op de fietspaden. En dat kan voor overige fietsers ook wel weer een belemmering zijn. Of tot bijvoorbeeld overlast zorgen. Dus het is een beetje halen en brengen. Ja, dat was Mario, schilder dus, die de moeite doet om zelfs als schilder dus zoveel mogelijk te fietsen. Ik vind wel een hele hippe schilder. Nou, en best wel moedig toch ook dat je dat toch nog probeert. Ik bedoel, er zijn nogal wat obstakels op deze man zijn weg, zou je zeggen. Ja. Voordat hij zijn werk kan beginnen. Wel, die busjes, die trechten natuurlijk alles vol ook, hè? Die werkbusjes in de grote stad. Ja, ja. Ja, grote winst. Ja, zou je zeggen. En Gerard Tertolen is verkeerspsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden eerder de staatssecretaris zeggen, het is vooral een zetje in de rug voor mensen, ja, om weer zich te herinneren, oh ja, dat wilde ik, lekker fietsen. Is dat nodig, zo'n zetje? Ja, zo'n zetje is zeker nodig. Kijk, het is een kwestie van, hiermee ga je het alleen natuurlijk niet redden. Het is echt een zetje, dus ik vind het wel goed dat het ook zo gebracht wordt. Want een campagne van zo gefietst, die zal niet plotseling mensen die het helemaal niet van plan waren zeggen van, oh ja, nu ga ik fietsen. Dus daar is echt heel veel meer voor nodig. Maar voor mensen die inderdaad wel op het punt stonden, is het een leuk zetje in de rug. En voor andere mensen is het een mooi soort kapstok. Als er tenminste ook daarnaast veel gebeurt. En dan denk ik toch met name aan, als het over woon-werkverkeer gaat, bedrijven die het echt moeten stimuleren, zowel financieel als qua cultuur, binnen de organisatie, dat fietsen gewoon echt een hele goede manier is om op het werk te komen, als je niet zo heel ver moet natuurlijk. Ja, dus je zegt eigenlijk, ja, leuk die overheidscampagne, maar eigenlijk zijn de werkgevers aan zet als je dit wilt. Als je echt massa wil maken op het gebied van woon-werkverkeer, zijn werkgevers absoluut aan zet. Dat is de belangrijkste factor. Zoals ik al zei, het moet financieel aantrekkelijk zijn. Dus de kilometervergoeding moet minstens concurrerend zijn met de auto, maar liefst beter. Ja. En daarnaast moet er ook binnen het bedrijf een sfeer heersen van jongens, als je echt dichtbij woont, kom alsjeblieft op de fiets. Ja. En andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld het beschikking stellen van dienstauto's tijdens het werk, zodat je niet de reden moet aanvoeren van ja, ik kan niet met de fiets, want ik moet ook tijdens mijn werk nog met de auto. Want als er gewoon dienstauto's staan, dat hoor ik heel veel in mijn werk. Ja, ja. Zeg, ik wil best fietsen, maar dan moeten er wel dienstauto's staan, want ik moet overdag ook met de auto op pad. Ja. Dus kortom, werkgevers ook aan de bak. Dank, Gerard Tertolen was dat, verkeerspsycholoog. Juri Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent creatief directeur van reclamebureau Roorda. Een reclamebureau dat gespecialiseerd is in campagnes gericht op gedragsveranderingen. Bent onder andere bekend van Bob en de Rij Mono-campagne. U als specialist, wat vindt u van de slogan Das zo gefietst? Ja, ik denk dat dat een hele goed vertrekpunt is inderdaad om mensen op de fiets te krijgen. Ik zou er wel daarbij focussen inderdaad echt op die echte korte ritjes. Hè. Je moet het namelijk echt gaan ervaren, het plezier van fietsen. Het is een gewoonte, het is routinegedrag. Dus om dat uit je systeem te krijgen, ja, daar werken vaak niet rationele overwegingen bij. Hè, waarbij dat het inderdaad voordeliger is of dat het gezonder is. Je moet het eigenlijk mensen... Probeer ze op de fiets te krijgen, laat ze het ervaren. En dan zo'n kort rietje, zoals inderdaad bijvoorbeeld naar de bakker. Mm-hmm. Dat is ook overzichtelijk. Je ziet, op dit moment schijnt de zon. Ik spring nu op de fiets, ik ga naar de bakker heen en weer. Dat is misschien nog beter te overzien dan te zeggen... Oké, ik fiets nu naar mijn werk. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe vanavond einde dag het weer eruit ziet. Ja. Dus ik zou echt mensen beginnen dan met die echte korte rietjes... om daar mensen inderdaad weer het plezier van fietsen te laten ervaren. Ja, maar gaan ze dat doen als ze een slogan lezen... Das zo gefietst? Was dan bijvoorbeeld ga toch fietsen niet leuker geweest? Ja, daar geldt heel erg de toon. Is heel, maar ik ga toch fietsen, daar zit misschien wel knipperig. Maar het is ook gelijk weer zo directief, zoals we dat noemen. Waarbij je moet gaan vertellen wat mensen gaan doen. Terwijl ik denk, zo gefietst. Klinkt toch weer alsof, ja, je hebt er eigenlijk is het een fluitje van een cent. Het is niet zo ingewikkeld. Terwijl, dus ik denk dat het juist goed is om die drempels te verlagen. En mensen denken, ja, het is eigenlijk zo vanzelfsprekend. Het is zo gefietst. Ja. Ja, ik zei al, u bent van de Bob en de Rij Mono-campagne. Nu is Bob succesvol, maar Rij Mono niet. Hoe komt dat eigenlijk? Heeft u enig idee waarom de ene campagne wel aanslaat en de ander niet? Nou ja, meneer Tolen zei het net ook. Het is vaak zijn die gedragscampagnes campagnes die gaan over lange adem. Je gaat niet van de een op de andere dag mensen hun gedrag veranderen. De bonencampagne, die is nog maar een paar jaar actief. Als je het vergelijkt met de Bob-campagne, die is 25 jaar actief. Dus die was ook niet de eerste jaren gelijk al zo succesvol. Dus om echt gedrag te veranderen, ja, is een lange adem nodig. En zijn dit soort campagnes op de lange termijn succesvol. Maar niet gelijk al de eerste 2-3 jaar. Nee, dus als de staatssecretaris hem nu lanceert, dan heeft ze over 25 jaar... Heeft ze zo'n beetje voor elkaar wat ze wil? Nou, je ziet absoluut wel effect op korte termijn. Alleen ja, het gaat eventjes duren. Het is een ingesleten gewoonte. Ja. En die ingesleten gewoontes, die krijg je er best lastig uit. Maar ja, aan de andere kant zie je ook allerlei positieve trends... rondom meer mensen proberen zich ook te identificeren... of te onderscheiden op de manier hoe ze met hun fiets omgaan. Ja. Als je ziet, je hebt nu de deelfietsen... je hebt steeds meer vormen van elektrische fietsen. Dus je ziet wel trends waarbij ik denk dat dat heel interessant momentum is. En ik denk dat het ook belangrijk is op welk moment... dat je moet het routinegedrag gaan doorbreken. Dus wellicht is ook het moment dat mensen weer opnieuw naar school gaan. Dus na de zomervakantie, op mensen weer naar hun werk gaan. Ja. Dat je op zo'n manier eventjes echt moet proberen dat gewoontegedrag te doorbreken. Dank, Juri Jansen was dat, creatief directeur van reclamebureau Roorda. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten meer fietsen. Maar de discussie gaat verder in onze community. Als je nog geen lid bent, meld je dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Nee, maar de vorken moeten met punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beauty deals en meer? Check je socialdeal.nl. Geniet met Met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Sicilië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Tien uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de kroning van Charles III een waar mediaspectakel was. In het Mediaforum genieten we zo nog lekker na. Nu eerst opnieuw Russische aanvallen op Oekraïne. Daarover meer in het internationaal met Dorald Megens. Rusland heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Oekraïne. Dat gebeurde met raketten en drones. De burgemeester van Kiev zegt dat er in de hoofdstad zeker 5 mensen gewond zijn geraakt. Het leger spreekt ook over een onbekend aantal doden. Tientallen drones en een deel van de raketten zouden door Oekraïne uit de lucht zijn geschoten. Door de Russische aanvallen zijn gebouwen, huizen en infrastructuur beschadigd. PostNL heeft in het eerste kwartaal minder pakketten bezorgd dan een jaar eerder. Het bedrijf leverde 81 miljoen pakketten af. Dat betekent een daling van 6,5%. Ook de winst en de omzet vielen lager uit dan het eerste kwartaal vorig jaar. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Dit speelt al langer. Ze zien eigenlijk sinds de oorlog in Oekraïne dat mensen minder pakketten bestellen omdat de prijzen zo hard zijn gestegen. En hun eigen kosten die lopen ook op, brandstofkosten bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat de resultaten eigenlijk al een tijdje tegenvallen. Ondanks de daling noemt PostNL de kwartaalcijfers beter dan verwacht. In de gevangenis in Ter Apel wordt door gedetineerden synthetische cannabis gebruikt, heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Die drugs zijn in een laboratorium gemaakt en zijn vaak sterker dan gewone hash of weed. De synthetische cannabis is moeilijk op te sporen, omdat het bijvoorbeeld wordt geïmpregneerd in papier en per briefpost de gevangenis binnenkomt. Op welke schaal het wordt gebruikt is niet bekend, maar het Trimbos Instituut denkt dat het gebruik ervan in gevangenissen aanzienlijk is en spreekt van een zorgelijke situatie. De Noorse koning Harald is opgenomen in het ziekenhuis om behandeld te worden voor een infectie. De 86-jarige koning moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Hij zou vandaag in Oslo een herdenking bijwonen van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Na het kapseizen van een toeristenboot voor de zuidkust van India zijn zeker 22 mensen verdronken. Er waren minstens 30 mensen aan boord en de verwachting is dat het aantal slachtoffers verder oploopt. Albert Heijn gaat vandaag weer met de vakbonden om tafel om te praten over een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. De supermarktketen biedt 10% meer loon. De afgelopen tijd werd er gestaakt in distributiecentra, waardoor er in delen van het land lege schappen ontstonden. Werknemers van VDL Netcar in Born leggen rond deze tijd het werk neer. De vakbonden en de autofabrikant kunnen het niet eens worden over een nieuw sociaal plan. In Born worden nu nog auto's gemaakt in opdracht van BMW, maar dat contract eindigt volgend jaar. Omdat er nog geen nieuwe klant is gevonden, dreigen de meeste van de 4000 werknemers hun baan te verliezen. Vorige week waren er ook al acties, zegt verslaggever Jeroen Schutijzer. Toen ging het om een wilde staking. Personeel dat spontaan het werk neerlegde. En nu is de actie overgenomen door de vakbonden. Vandaag en morgen wordt er dus 2 dagen lang hier in Born gestaakt. De vakbonden willen dat VDL 240 miljoen euro uittrekt voor een sociaal plan. Maar de directie wil niet verder gaan dan de helft. De oppositie in Servië heeft mensen opgeroepen vandaag de straat op te gaan. Aanleiding zijn de 2 dodelijke schietpartijen van vorige week. De oppositie vindt dat de regering van president Vučić geweld verheerlijkt, onder meer doordat hij veel scheldt en tegenstanders kleineert. Ook wijzen de partijen erop dat oorlogsmisdadigers als oud-generaal Mladic openlijk worden vereerd, bijvoorbeeld met muurschilderingen. Bij de schietpartijen vorige week in Servië vielen 16 doden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten vanmiddag een aantal buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen regenachtig en een paar graden koeler. Gaan we naar de situatie op de weg. Jolanda van der Velde zit bij de ANWB. Jolanda, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Nou, het rijdt eigenlijk overal redelijk goed door. Alleen op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar heb je nog aardig wat oponthoud tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. Daar staat 16 kilometer file. Je hebt daar bijna 3 kwartier oponthoud. Had te maken met een vrachtwagen met pech en ook een ongeluk op de A9. Een spoedreparatie aan de vangrail op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. De linkerrijstrook is dicht tussen Heerde en Hattem. Heb je ongeveer 1 kwartier oponthoud. En er rijden momenteel geen treinen tussen Sneek en Workum. Dat komt door een kapotte spoorbrug. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. SD Works. HR, salaris en wielrennen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Natuurlijk was de kroning van Charles een mediaspectakel, maar volgens The Guardian niet helemaal meer van deze tijd. En de Volkskrant heeft zich verdiept in de relatie tussen de familie Hazes en de roddelpers. Wij duiken in het diepe met Arno Kantenberg, hoofdredacteur van Motmot, zowel online als op papier. Mark Chavan, correspondent politiek voor De Correspondent en Net Binnen. Mark, een heel goedemorgen en welkom. Goedemorgen, Roos. En spraakmaker vandaag is Dylan Ahern. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arno, ik begin bij jou. Jij wilde het hebben over de 154 AZ-supporters die zijn aangehouden in een Amsterdamse metro na het zingen van antisemitische liederen. En dit past een beetje bij het nieuwsbeeld, hè, van de afgelopen weken. Nou, ik denk, ja, het is niet echt dus een media moment. Het is een moment waarbij ik denk dat de media wel een rol speelt, omdat dit is zero tolerance, hè. Nou kom ik al heel lang bij het voetbal en er wordt, sinds mensenheugenis wordt daar met de Joden geroepen, door zowel over Ajax als tegenstanders. Nu voor het eerst dat er zo'n tram helemaal werd leeggehaald, 154. En ik denk, mijn gevoel is een beetje dat een dynamiek is die is ontstaan, althans die je ziet groeien. Je had eerst de supporters, die mogen niks met het veld opgooien. Vervolgens ging het afgelopen zondag ging het over het gedrag van de voetballers op het veld. En daar wordt heel veel over gediscussieerd. En ik denk dat daar een legitimatie in is gevonden om nu dus die stap te maken, die best verregaand is, vind ik, om 154 mensen uit een tramstel te halen. Mm-hmm. Dus ik denk dat de media spelen hier wel een rol in. Een soort van, het opwarmen bijna. Je denkt dat burgemeester Halsma zich gesteund wist ik denk door dat al die berichtgeving. Ik denk dat ze zich gelegitimeerd voelt om zo'n verregaande stap te maken. Ik zet het iets te hard aan, maar mm-hmm. Ik denk wel dat het een rol heeft gespeeld, ja. Ja, Mark, dit is, hij zegt het al, Arno, ook niet nieuw, hè? En het gaat ook al jaren over dat wangedrag en wat er tegen te doen. antisemitische, maar ook homofobe leuzen op voetbaltribunes. Die worden overigens niet bestraft. Net zoals dat is natuurlijk het curieuze. Jood is geen scheldwoord. Boer is dat ook niet. Homo is dat ook niet. Alleen wel uit de mond van een voetbalsupporter. Dus er valt semantisch ook nog wel iets van te vinden. Nou, er werd niet alleen maar Joden geroepen, nee, dat is wat Ajax zeggen. Dus er werden echt wel heftige dingen, antisemitische dingen geroepen. Nee, maar de boeren moeten ook. Ja, die moet niet aan het gas, maar er worden verschrikkelijke dingen geroepen. Ja. Ja. Maar wordt nu de term Jood eruit gehaald. Dat is op zich wel begrijpelijk, maar wel opvallend. Ja? Want er worden. Kijk, het curieus is dat er. Er is nu een speler bij PSV, Xavi Simons, die nu in elk stadion wordt uitgescholden voor homo. Dan kun je zeggen, ja, dat is geen scheldwoord, homo, maar dat wordt wel zodanig ingezet. Wordt niet tegen ingegrepen. En dat zou wel moeten? Nou, dat is natuurlijk, hier kom je, dit is de interessante discussie. Als je het een doet, moet je het ander ook doen. Hè? Als er geen bier op veld mag worden gegooid bij, noemen ze dat, Pek Zwolle, dan mag dat ook niet bij Heracles. Dus je moet daar wel consequent in zijn. Ja, Mark, hoe kijk jij daarnaar? Ja, wat we accepteren begint steeds preciezer gedefinieerd te worden. We hadden ooit met Sinterklaas een gewoonte die we heel gewoon vonden. Daar is toen protest tegengekomen van mensen die eerst leken een minderheid te zijn en extreem. En op een goed moment is iedereen eraan gewend dat we een roetveegpiet hebben. En zo is het dus met MeToo. Zijn er allerlei normen die eigenlijk heel veel mensen wel voelden, maar die zo'n beetje rommelig overschreden werden, worden niet meer geaccepteerd. En wat dat betreft, er zijn mensen die zich daar heel erg zorgen over, want dan mag je niks meer in het land. Je kan ook zeggen dat we elkaar een beetje aan het opvoeden zijn. Ja, want fascinerend. Die discussie is toch wel heel lang dat eigenlijk helemaal niet kan. Dat is voor heel veel mensen ook helemaal niet fijn is om te horen. Dat gezang bij Ajax is altijd even afschuwelijk geweest. Dus dat er nu wat aan gedaan wordt, is volkomen terecht. Ja. Maar dan zegt Arno, die zegt dus, wat interessant is. Het is een ontwikkeling. Dus maar jij zegt ook, het is interessant. Want bij de ene leus gebeurt dat wel, bij de andere gebeurt dat niet. En jij vindt, dan moet je consequent zijn, dan moet je dat bij alles doen. Dan mag de KNVB in de stadion zich nu over gaan buigen. Wat wel en wat niet mag. Kijk, je had natuurlijk, het is een. Het is een hele ingewikkelde discussie. Omdat namelijk de Ajax-supporters zelf ook Joden als geuzennaam aannemen. Alleen, het is ook een beetje de context waarin het gebeurt. En we hebben natuurlijk een geschiedenis van antisemitisme die een rol bij speelt. Dat hebben we met boeren en trouwens bij homo's ook. Maar ik dacht ook nog een rol speelde dat het in de week van 4 mei extra hard aankomt. En dat dus ingrijpen extra begrijpelijk is. Ja. En is er nog een verschil tussen bijvoorbeeld wat gebeurt dan in de metro? Dat is toch echt een andere plek dan in het stadion bijvoorbeeld? Ja. Dat is wel één halte voor het stadion. Ja, oké. Maar toch. Ja. Ingrijpen op zo'n plek. Ik heb het nog niet eerder gezien of gelezen. Nee, maar je hebt van die treinen en metroritten die helemaal door een wedstrijd gedomineerd worden. Ja. Dit is eigenlijk een buitenverblijf van het stadion. Nee, maar dat je dan op die plek ook als mensen die leuzen roepen, daar dus aanhouden. Is dat eerder gebeurd? Nee, er zijn bussen zeker. Maar dan is het vanwege vernieling en dergelijke. Ja, dat was trouwens, hier waren ook wel vernielingen. En dat is Stuart ook. Maar precies, maar dit was niet de aanleiding. Dus dit is wel een first, ja. Mark, we gaan naar jouw mediamoment. Jij luisterde met veel plezier De Ongelofelijke Radio. Zo begon het programma afgelopen zaterdag. Goedenacht. Goed dat u luistert naar De Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En of u nou de kroning van Charles heeft gezien of niet, en of u nou koningsgezind bent of niet, het was een historische dag met daarnaast ongeëvenaarde religieuze lading. En daarom ga ik dat bespreken met de beste historicus en theoloog die ik ken. Historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Nou, lekker vrolijk ook. Waarom wilde je dit hier bespreken? Nou, we hadden dus de hele dag de kroning gehad. Een hele hoop Charles en een hele hoop regenachtig Engeland. Ik was zelf begonnen aan de Kroningsnacht. Een nacht eerder door naar de Kings of War te gaan. De fantastische Shakespeare. Drie stukken achter elkaar van het Internationaal Theater Amsterdam. Waar je nog even goed de voorgeschiedenis van Charles zag. Namelijk driftige mannetjes die elkaar de hersens inslaan om een tijdje die kroon te mogen dragen. Het leuke van dat stuk is dat die kroon steeds boven de hoofden van de aanstaande koning gehouden wordt, maar er nooit op landen. Oh, ja. Dus ik was heel erg benieuwd wat het bij Charles ook. Wat echt ging gebeuren. Die 2 kilo goud, die moest hij echt torsen. En toen dacht ik, nou, ik heb het nu wel gehad met al die koningen van Engeland. En toen kwam deze uitzending. Ik lag in bed en ik had hem nog de radio nog aanstaan. En ik werd zo vrolijk van de uitlegkunde van Beatrice de Graaf. Dat is een historicus die niet genoeg gehoord en gelezen kan worden. Die ziet kans details naar voren te schrijven die je nergens leest. Uit de geschiedenis, ze fietst door de eeuwen heen. Ze haalt details erbij en ze is niet te lang van stof. Zoals ik nu wel ben. Ik vond het fantastisch. Het is hele goede radio en hele goede geschiedenis. Maar wat maakt het dan zo goed? De beheersing van ontzettend veel geschiedenis en ontzettende gaven om met simpele woorden de verbanden te leggen. En dus eigenlijk dat hele koningschap in zijn rituele en religieuze en staatkundige betekenis te duiden in een paar zinnetjes. Ja, het heeft dus de diepgang die je zoekt. Echt zonder dat het na middernacht werd uitgezonden. Ja, de ongelofelijke radio. Klein monumentje bij deze opgericht. We gaan het nu wel even hebben over die kroning, want het was denk ik wel het dominante beeld van afgelopen weekend. Hè? Lang verwacht voor koning Charles III, moeten we officieel zeggen. Een gedeelde conclusie in een aantal media, onder andere in NRC, maar ook in The Guardian. De façade is eindig. Zoals The Guardian schrijft, dit soort eeuwenoude rituelen kunnen niet te veel daglicht verdragen. Will you to your power cause law and justice in mercy to be executed in all your judgments? I will. Receive this kingly sword. Receive the bracelets of sincerity and wisdom, token of the Lord's protection embracing you. May the king live forever. Ja, een kleine bloemlezing van afgelopen weekend. Arno, wat vind jij? Kunnen deze rituelen, en het zat er bomvol mee, niet te veel daglicht verdragen? Nee, ik denk dat dat wel een juiste samenvatting is. Het is een. Als lang als ik leef, lees ik over de kroning van Elisabeth dat dat een historisch moment was. Hè. Maar afgelopen zaterdag, ik heb het helemaal gekeken, het wilde maar niet historisch worden. En ik denk dat dat dus om die reden is. Wat miste je dan? Nou, ik denk, het was niet mystiek genoeg. Het op de een of andere manier niet mysterieus genoeg ook. Het was te veel inderdaad voor het oog. Het enige moment was, we hadden het er net al even kort over tussen de coulissen. Dat element tussen de coulissen, dat hij zich verkleedde, zeg maar. Daar werd het wat. Waar die geolied de zalving, inderdaad, die zich afspeelde achter gesloten deuren, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het. Het is allemaal te veel. We weten alles. We weten alles van die man, zijn vuilbaarheid, die hele familie. Ik denk dat dat de reden is. Want ik had heel erg het gevoel dat het dus maar niet historisch is. Zit ik naar iets historisch te kijken? Ja, ik kreeg dat gevoel niet. Maar toch blijven met z'n allen kijken. Nou, ik keek vanwege de fascinatie voor die textiele aankleding. Dat vind ik interessant. Ja. Die drie mantels. Dat soort flauwekul. En niet alleen natuurlijk hoe de koning was gekleed, maar er was nogal wat ceremonieel uit de kast getrokken, toch? Er zat wel een leuk aspect aan. De House of Lords, de peers, die mochten, want hij wil het sober houden. Charles, die wil een beetje een versoberde versie van de monarchie. Dus die mochten niet in hun mantels komen met hun kroontjes. Dus, maar die hadden zoveel geklaagd, ook vrienden bij Charles, dat ze toch mochten komen in hun mantels en ook hun kroontjes. Dus veel hadden hun mantels ook aangetrokken. Ja, nou, iedereen had uitgepakt, ik het idee. Willem-Alexander ook, die had ook zijn medailles op. Zelfs stedenmedaille zag ik zelfs. Nee, echt waar? Ja, zeker. Vond ik best sober. Ja, gewoon zijn rokjas aan. Dat was verder niet zo heel. Dat is gewoon de dresscode. Toch? Ja, nou, die medaille, ik zag het zelfs nou, goed gezien. Ook voor detailroos. Maar ja, nee, de dresscode is. Ja, daar gaan we het hier niet over hebben. Maar Dylan, jij hebt ook gekeken. Ja. Je hebt Ierse roots. Ja. Ja, dus katholieke roots. Dit is een protestantse. Ja, Anglicaans, protestantse kerk. Aangelegenheid. Ja. Dus ja, mijn vader zat met enige wrok te kijken. Maar toch gaat hij dan ook kijken. Dus daar valt dan ook wel weer om te lachen. Maar ja, ik heb ook gekeken, dus laat ik ook voorop stellen dat ik absoluut geen voorstander ben van de monarchie, laat staan het Engelse koningshuis. Maar het is toch een museum, een sprookje, een levend fossiel waar je naar zit te kijken. En dat is gewoon genieten geblazen met al die pracht en praal. Het is echt een stap terug in de tijd. Een levende documentaire van hoe het vroeger was. Ja. En daar kan ik dan alleen maar van genieten. Van al die curiositeiten. Maar strijden al die gevoelens dan tijdens het kijken steeds om voorrang? Van ik ben tegen de monarchie, maar dit is wel heel mooi. Ja, dus tegen alles waar zij zeker van oudsher verstaan. Al hun betrekkingen met de slavernij, met de onderdrukking, met hun imperium natuurlijk. Daar staat je allemaal tegen. En dat zit er natuurlijk ook allemaal verwezenlijkt in al die pracht en praal. In de kroon, in de mantel, in de symboliek. Maar toch blijft het een soort van wel, vind ik, historische significantie houden. En dus ook een soort van geniet, een beetje smeuig. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, we gaan het zo met elkaar hebben over je theaterstuk. Mm-hmm. Dat gaat over Europa, dat we dat meer zouden moeten vieren. Ik heb het idee dat de koningshuizen in Europa wel heel erg het gevoel hebben samen. Wij zijn van Europese koningshuis. Dat ze tuurlijk, die verbinding wel hebben. Die zitten al eeuwenlang natuurlijk met elkaar, liggen die in bed. En die hebben allemaal verhoudingen tot elkaar. Ja. Die adel wist zich natuurlijk al van oudsher enorm elkaar te vinden. Dat zou je moeten aanspreken. Ik denk toch liever een democratischer Europa dan dat. Ja. Marco, heb jij gekeken naar de ceremonie? Vond je het mooi? Voelde jij die eeuwenoude geschiedenis een beetje? Ik moet in Engeland altijd zo lachen omdat ze zo ontzettend goed erin zijn. En vooral zelf vinden dat ze zo ontzettend goed zijn in pageantry. En het blijft natuurlijk een overlevering van koningen die elkaar de hersens insloegen om de macht een tijdje vast te houden. En de gifspuit niet versmaden als het zo uitkwam. En dit is een soort heel erg uitgemergelde versie van dat geweld wat macht betekent. En aan de ene kant zijn we totaal gewend aan de koning als iemand die ook zit te whatsappen en die zijn vriendin liever had dan zijn wettige echtgenote. En dat we dat allemaal moesten volgen en meemaken. En medelijden met die jongens hebben. Alsof het de familie Hazes is. Ik noem maar een andere royalty. En aan de andere kant zijn de Engelsen natuurlijk heel goed in het aankleden. Als hij het versoberd noemt. Ja. Dat is wel een heel erg versimpelde uitdrukking. Ja. Want alles relatief, hè, Mark? Wat er op straat gebeurde, dat namelijk 52 mensen gearresteerd werden die zeiden stop oil. Wat vreselijk. Dat mocht dan niet langs de route. Nee. Dus het is ook onderdrukking. Het is ook krampachtig vasthouden aan iets wat niet meer logisch gevoeld wordt bij een heleboel mensen. Ik denk dat onverschilligheid eigenlijk de algemene noemer was, afgezien van de mensen die het heerlijk vonden. Ja. Ja, en het was vooral ook, ik weet niet of jullie het ervaren hebben, ook wel een afstandelijke ceremonie, toch? Ik bedoel, er zit weinig persoonlijks in. Je kon wel hier en daar wat zien aan de keuze, bijvoorbeeld voor muziek. Hè? Er was een gospelkoor dit keer, om maar even wat te noemen, wat modern was. Maar het is natuurlijk een hele, het is echt een religieuze... Het is een religieuze dienst natuurlijk. Dienst. Ja. Ja. Ja, wat, ja. Nee. De muziek van Handel was nog steeds de beste. Ja. Maar het was duidelijk ook dat hij een portie mediatraining van tevoren had gehad. Het ging over I want to serve. Ja. En het leek erop dat toen die kroon op zijn hoofd werd gezet, dat hij hem is verteld, ga alsjeblieft niet lachen of trots kijken. U gaat nederig kijken, u gaat bijna bedroefd kijken als u deze gift van die kroon gaat accepteren. Hij bedoelde nederig, denk ik, maar het leek bedroefd. Ja, het leek diep triest. Ja, hij leek pas opluchting te ervaren toen hij de kus kreeg van zijn eigen zoon. Zo van, nou, naar achter de rug. Mooi. Ja. Nou komt het leuke gedeelte. Arno, jij hebt ook nog even specifiek gezet tussen de BBC en de NOS. Dat daar verschil tussen zit, lijkt me evident. Maar jij kwam nog met een wielervergelijking. Kan je die nog herinneren? Oh, sorry. Ja, neem me niet kwalijk. Ja, nou, ik heb vooral gezept ook omdat de BBC op een bepaald moment live ging uitzenden. En de NOS met vanwege de vertaling die ze moesten doen, vertraging. Maar ik trof eerder dat er mensen gingen naar, dat ik best veel mensen die collega's in de media die zeiden, ja, ik heb de BBC gekeken. Maar bijna op uit een soort van cultureel elitaire keuze. Zoals heel veel wielerechte wielerfans altijd bij de koers naar de VRT kijken of de BRT en niet naar de NOS. Oh ja, op die manier. Ja, dat trof ik wel. Want ik heb BBC gekeken. Oh ja, heerlijk. Alsof er nog een soort trap-hiërarchie is. Ja, in, nou, ik moet zeggen, ik heb ook naar de BBC gekeken, maar dat was meer praktisch. Want ik zat in de auto. Ik was op weg terug vanuit Frankrijk naar huis. En de NPO-app doet het dan niet. Nee. En dan ben je gedwongen om naar de BBC te kijken. Het gaat om de rechten. De BBC had trouwens een moeilijke dag, want die staat ontzettend onder vuur. Ligt onder vuur, omdat ze te veel of te weinig de regering volgen en het koningshuis volgen. Ja. Dus die hebben nu aan de veilige kant die hele dag uitgezonden, kreeg ik de indruk. Het had niet te maken met recht in het geval. Het was gewoon omdat het internet of zo het niet goed deed. De app internet werkte zo, gewoon niet. Nou ja, de app werkte niet. En die van de BBC wel. Dat was het verschil. Pragmatisme. Dan een opmerkelijke disclaimer bij een interview met Mark Overmars op ad.nl. Zij publiceerde een tweegesprek tussen oud-voetballer Mark de Gijzen en de Nederlandse technisch directeur van Antwerpen. Het interview werd overgenomen van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. In de disclaimer staat: er wordt niet gesproken over het verleden van Overmars bij Ajax, waar hij begin 2022 werd weggestuurd als technisch directeur vanwege grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's. Er werd met geen woord gerept, kortom, over dick pics. Om het maar even plat te slaan. Mark, is dat een bezwaar? Zo'n eerste groter interview met Mark Overmars? Moet het daar niet op zijn minst dan ook over kunnen gaan? Ja, ik vond het wat dat betreft een beetje een triest interview. Zijn huidige situatie na zijn hartaanval is moeilijk. Mm-hmm. Dat kan sympathie opwekken, maar hij praat erover als ja, je kan beter iets doen dan thuis achter de geraniums revalideren. Maar waarom hij niet wilde praten over Ajax, dat blijft in zo'n interview eigenlijk onacceptabel. Dat je met hem over Antwerpen gaat praten en over voetbalspelers die je niet allemaal kent. Arno, vond jij het een goed interview, voetbalinhoudelijk? Ja. Voetbalinhoudelijk, ja. Ja, ik heb niet heel vaak een zo'n, vond ik goed interview over voetbal gelezen met Overmars als deze keer. De insteek, kijk, het was een laatste nieuws interview die in verkorte versie door het AD werd gebracht. AD heeft daar inderdaad in een kader bij gezet. Het ging niet over Ajax of over die affaire daar. Dat is waarschijnlijk, neem ik aan, afgesproken tussen het laatste nieuws en Overmars. Het interview, de vraag werd gesteld overigens niet door een journalist, maar door Mark de Grijze, een voetballer, goede speler overigens destijds. Bij het laatste nieuws kon ik die disclaimer niet vinden. Misschien heb ik er overheen gekeken, maar die hadden die disclaimer helemaal niet. Dus nee. Die zijn er helemaal niet. Daar hebben ze even gebeld ook met om te vragen hiernaar, van waarom niet. Michiel Ameloot, chef sport van het laatste nieuws, schrijft: het klopt dat de voorwaarde voor het interview was: er wordt niet gesproken over het Ajax-verleden en de daarbij behorende schandalen. Maar er was ook afgesproken dat we juist dat wel op gingen schrijven. Dat is bij ons niet gebeurd, bij het AD wel. Ja. Dus daar gaan we het nog wel even over hebben. Dat is de reactie. Oh, heb ik het ook goed gezien bij het laatste nieuws. Ja, dat was onmerkelijk. Maar goed, kijk, dus ik vond het een goed interview. Het gaf inkijk. Het is inderdaad een hele eenzame man. Dat heeft Mark goed geconstateerd. Ik vond het geen goed interview, als ik zeggen mag. Omdat het niet ging over de ontwikkeling van prijzen, de ontwikkeling van sterren. Het hele vak van Overmars werd niet goed belicht. Ik vond het heel erg micro. Het ging over zijn beleving van die rol die hij heeft. Ja, daar zit niet zo heel veel diepte. Het is natuurlijk een sociaal, ik zal niet zeggen, is hij wat beperkte functionaris. Ja, maar dat vond je er ook goed in. De Belgische en de Nederlandse en de Scandinavische competities een soort hulpcompetities van de 3-4 grote landen zijn. Ik bedoel, daar kan hij zinnige dingen over zeggen. Nou, ik denk dat je nu misschien vraag je te veel van hem. We gaan overigens nu een voetbal technisch. Ik vind het wel interessant. Laat je leven gaan, hoor. Ja. Nee, ik vond het in die zin. Hij gaf een aardige inkijk in hoe hij vindt dat je zijn rol moet uitoefenen. Ja, als je nou zegt, dat gaf geen hele diepere versie. Ja, misschien. Ja, ik vond het wel interessant. Ja. Voetbaltechnisch. Maar goed, dat is dus inderdaad voetbaltechnisch. Om even terug te komen op toch die vraag die hier in Nederland in ieder geval heel erg leeft. Van, moet je het dan niet toch nog hebben over wat er gebeurd is bij Ajax? En als je dat dan niet doet, moet je dat er dan in expliciet bij zetten? Dit AD toch? Ja, het AD uiteindelijk, maar het laatste nieuws natuurlijk niet. Ik zal nog even Rennie Rijpma's reactie oplezen, de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Op de vraag ook hebben we gesteld: kun je dan beter maar niet publiceren als het niet bijvoorbeeld over het Ajax-verleden mag gaan? Zegt ze: nou, dat vind ik veel te kort door de bocht. We hebben vorige week ook, zoals half Nederland, een update van Mark Overmars gehad over zijn gezondheidssituatie. Als hem zelf zouden interviewen, zou Ajax ongetwijfeld aan bod komen. Het is niet zo dat als er geen vraag over dickpics wordt gesteld, we dan het interview niet meenemen. Een uitgebreide gesprek met Overmars vinden we interessant, nadat hij op relatief jonge leeftijd hartproblemen kreeg en hij samen met nog een Nederlander aan het roer staat van een mogelijk Belgisch kampioen. Is dat een goede overweging, Mark? Ik kan me wel voorstellen, ja. Het is een afweging rond een dubbeltje op zijn kant. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt: we hebben zo weinig van Overmars gehoord, dan maar dit, liever dan helemaal niks. Ja. Onbevredigend is het wel. Ik ga me toch een beetje bescheiden opstellen, want ik zit hier naast twee journalisten met een enorme staat van dienst. Maar ik denk toch, stel we zouden Mark Rutte mogen interviewen en we mogen het niet hebben over de toeslagenaffaire of over Groningen. Gaan we hem dan interviewen? Dan denk ik, dat vind ik pijnlijk. Het vervelende is als je Mark Rutte over de toeslagenaffaire of Groningen interviewt, dat je alle antwoorden kent. Je mag er vrijheid over praten en hij geeft vrijheid geen antwoord. Ja, dat is een ander probleem. Maar dan is de vraag, ga je Mark Overmars dus... want hij wil hier overduidelijk niet over praten. Hij gaat het niet doen. Zeg je dus, dan gaan we hem nooit meer interviewen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je zet hem zeg maar op het lijstje waarbij je hem... Nou, je normaliseert toch gewoon zijn positie. Nou, door hem daar niet over te bevragen. Door gewoon een beetje over zijn gezondheid, over de voetbalwereld. Zo'n beetje koetjes en kalfjes. Nee, het is zijn werk. Dit gaat over zijn werk. He, zoals de toeslagenaffaire het werk is van Mark Rutte. Dus je hebt het over zijn werk. Kijk, het is niet dat er één ding is gebeurd in zijn leven... en hij heeft verder nooit iets gedaan. He, daar interview je hem over. Maar het alternatief is dat je hem dus gewoon nooit gaat interviewen. Ja, maar hij zit veel bij Antwerpen omdat hij weg moest bij Ajax, toch? Ja. Zo is het ook. Mm-hmm. Dus over die, dat is ook zijn werk. Zou je kunnen zeggen, dat is het ook een aanleiding om het toch even aan te stippen. Nee, idealiter heb je het erover. Ja. Maar het alternatief van, we zetten hem op de zwarte lijst... en we gaan hem nooit meer spreken, hij mag niks meer zeggen... dat voert veel te ver. Ben je het daarmee eens, Mark? Nou, zelfs als je dickpics vermijdt, zou je hem aan de praat kunnen krijgen... over het feit dat Ajax bezig is derde of vierde te worden. Hoe komt dat? Zou ik wel van hem een paar interessante dingen over willen horen. Ik denk dat Ajax gewoon helemaal... niet, dat mocht gewoon helemaal niet besproken worden. Nou, heb het dan over Feyenoord, PSV en AZ. Ja, maar is het dan, als nou een Nederlandse journalist hem dan mag interviewen... ook echt een journalist dan moet je het dan toch even opwerpen? Nee, tuurlijk, maar dit maakt de discussie nog moeilijker. Dit is gewoon een Belgisch interview. Hè? Maar, kijk, en zij hebben natuurlijk veel minder van met Feyenoord, PSV en AZ. Daar gaat het niet over. Het gaat over Antwerpen, Club Brugge, Anderlecht. Dus het is een discussie die moeilijk is te voeren. Maar Reinier Rijpma, de hoofdredacteur van het AD... Mm-hmm. Die zegt net wel, ja, wij hadden het zeker wel besproken. Maar dan ben ik wel benieuwd, had zij nou dat interview niet gedaan... als van tevoren de deal moest worden gemaakt, je mag niet over Ajax... Dat is een goede vraag, dat weten we niet. Nee, gaan we even moeten vragen. Ja, dankjewel. Ik denk het wel namelijk. Dankjewel. Arno Kantenberg en Mark Chauvin. NPO Radio 1. Het is namelijk alweer 22:30. Jij gaat hard, hè, de tijd. Einde van het mediaforum. Het begin van NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van Dorold Megens. Ja, we hebben één onderwerp laten liggen, Arno. Het spijt me. Het mooiste onderwerp. Ja, het mooiste onderwerp. De hazesjes. Ja, laten we liggen. Sorry. Ja, zeker weten. Ja, Dorold, de vloer is voor jou. Oké. In de gevangenis in Ter Apel wordt synthetische cannabis gebruikt, zegt het Trimbos Instituut. Die drugs zijn in een laboratorium gemaakt en zijn vaak sterker dan gewone hash of wiet. Het is moeilijk op te sporen, die synthetische cannabis, omdat het bijvoorbeeld wordt geïmpregneerd in papier. De onderhandelingen tussen de vakbonden en Albert Heijn over een nieuwe cao gaan vandaag verder. Ze praten onder meer over een salarisverhoging. De vakbonden willen zo'n 14% erbij. Albert Heijn zat eerst op 8, maar nu op 10%. In Born ligt de fabriek van Netcar stil. Er wordt daar vandaag en morgen niet gewerkt uit protest tegen het uitblijven van een sociaal plan. VDL Netcar maakt nu nog minis, maar het contract met BMW loopt in maart volgend jaar af. Er is nog geen nieuwe klant gevonden, waardoor duizenden banen op de tocht staan. Het aantal doden na de overstroming in het oosten van de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 400. Vrijdag werden al 176 doden gemeld. En toen was al duidelijk dat er veel vermisten waren. De overheid heeft vandaag een dag van nationale rouw uitgeroepen. Gaan we naar de ANWB, naar Jolanda van der Velde. Jolanda, het is net 22:30 geweest. Hoe is het nu op de weg? Hier en daar toch enkele files. Een spoedreparatie bijvoorbeeld op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug Gorkum staat 7 kilometer. Je hebt daar een half uur vertraging. De rechter rijstrook is dicht. Ook een spoedreparatie op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Tussen Heerde en Hattem zo'n 10 minuten oponthoud. Ook daar is de linker rijstrook dicht. Geplande werkzaamheden op de N57 Middelburg-Brouwersdam. De Oosterscheldekering, althans de weg via de Oosterscheldekering, is waarschijnlijk tot 12:00 vanmiddag dicht. Omrijden kan via de Zeelandbrug. Tot 12:30, Roos Abelman. Het tweede uur staat in het teken van de dag van morgen, 9 mei. De dag waarop de landen van de voormalige Sovjet-Unie stilstaan bij de overwinning op de Duitsers. Des te wranger dat de Russen vannacht opnieuw Oekraïne onder vuur hebben genomen. U hoort het net in het nieuws. Dit land, Oekraïne, richt zich natuurlijk vooral op het behalen van de overwinning in de huidige oorlog. Maar ondertussen moet het land ook nog bestuurd worden. Hoe gaat het daarmee? Julia Soldatsjuk is net terug van een reis om dat te onderzoeken. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, dankjewel. Ja, die feestdag, 9 mei, werd ook in Oekraïne gevierd, hè? Maar niet meer sinds 2016. Dat heeft te maken met de Russische bezetting van de Krim. Hebben ze dan nu een andere feestdag? Ja, ze hebben een andere feestdag van het Oekraïnse leger ergens in december. Maar gisteren hadden ze bijvoorbeeld een dag van Oekraïnse infanterie gevierd. Zo zijn er een andere feestdagen gekomen in terug. Maar in de tijd van de oorlog wordt eigenlijk gefeest. Zijn er geen nationale feestdagen, wordt niks gevierd. Nee. Ook geen vrije dagen. Nee, maar 9 mei is denk je sowieso voorgoed geschrapt van de agenda daar. Ja. Ja. En 9 mei is ook de dag van Europa. Een dag waarop de Europese Unie stilstaat bij de redenen waarom het ooit is opgericht. Namelijk het bewaren van de vrede in Europa. Spraakmaker Dylan Ahern probeert in een theatervoorstelling uit te zoeken hoe we de Europese integratie een nieuwe basis kunnen geven. Daar gaan wij het zo meteen over hebben. Maar nu eerst gaan we de frisse neus halen. Iedere ochtend zijn ze weer op pad. Speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. En uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. Marielle, goedemorgen. Waar ben je precies? Ja, als het goed is, Roos, hoor je op de achtergrond de vogeltjes zingen. Want ja, ik ben inderdaad een frisse neus aan het halen hier. Het is jammer dat het zo mistig is, want anders kon ik de zee zien. Ik zie nu de duinen en de bossen. Maar de vraag is natuurlijk, Dylan, waarom stuur je me naar de duinen? Als het goed is, ben je in de buurt van Castricum en Bergen aan Zee. En daar is een zogenaamde Russenberg. En ik was daar een aantal weken geleden, was ik daar aan het lunchen bij een tentje. En toen begreep ik dat ik op een Russenberg zat. En ik zat me af te vragen, wat doet die Russenberg daar? En het had iets met een oude slag te maken. Maar daar kun jij vast meer over vertellen. Nou, ik niet zozeer, maar gelukkig heb ik iemand meegenomen die er heel veel van weet. Dat is Bob Latte. Hij is een van de auteurs van het boek Invasie 1799. Want zo ver gaan we terug in de tijd. En toen gebeurde hier bij Egmond aan Zee, bij Bergen aan Zee, bij Castricum, eigenlijk in het hele duingebied vanaf de kop van Noord-Holland tot waar wij nu staan. En dat is inderdaad ergens in de buurt van Alkmaar in de duinen. Waar je niet alleen een Russenberg hebt, maar bijvoorbeeld ook een Russenweg en het Russenduin. En bovenop dat Russenduin, daar staan wij nu, toch, Bob? Ja, wij staan bijna daar tegenaan gescheurd, ja. Maar wat is er gebeurd in 1799? Je wil graag een notendop, neem ik aan. Ja, we hebben niet verhaal. Dat dikke boek, dat kunnen we niet even nee, doorlezen. Nee, je praat echt over een volwassen oorlog die zich hier heeft afgespeeld tussen pak een beet 27 augustus 1799 en eind november. Tussen aan de ene kant de Britten en Russen. De Russen waren hier dus ook in die tijd. En aan de andere kant de Fransen en de Bataven. In dat geval was het de Bataafse Republiek van pak een beet 1795 tot 1806. En wat wilden de Britten? Die wilden in feite de Fransen hier verdrijven, want die zaten hier ook. Die hadden eigenlijk waren die in Nederland binnengevallen, de Bataafse Republiek binnengevallen. En om een lang verhaal kort te maken, die wilden daar de Russen bij betrekken, want ze hadden gewoon een sterk leger nodig. En toen hebben ze een overeenkomst gesloten met de Russische tsaar, met Paul de Eerste. En daar ging een vorstelijk bedrag heen voor en de strijd. En ook voor de maanden dat de expeditie zou duren. En toen waren er hier op een gegeven moment bijna 17.500 Russen. Naast een fors aantal Britten. Dus we hebben hier een grote oorlog gehad. We hebben hier 5 slagen gehad. Onder andere bij Bergen, onder andere bij Castricum. Onder andere hier bij Alkmaar, nou, noem ze maar op. Het zijn er heel veel geweest. Daar zijn duizenden doden gevallen. En als het gaat over het Russenduin, dat is hier vlakbij. Op een gegeven moment was er een forse slag. Daar vielen honderden Russische doden. Die werden langs de kant van de weg gelegd. En uiteindelijk zijn die daar begraven. Dus dat was een Russenkerkhof. En dan zie je dat die stuifduinen steeds verder en steeds hoger worden. En daarom heet het hier het Russenduin. Maar eigenlijk staan we dus bijna bovenop een begraafplaats. Ja. Ja, maar dat geldt voor meerdere plekken hier in deze omgeving. Want wat je al zei, van Noord-Holland, van Huisduinen, Terschelling, of beter gezegd Texel, tot en met Egmond en zelfs daar veronder, is er ontzettend zwaar gevochten. Die 5 slagen hebben echt duizenden doden gekost. En niet alleen dat, de bevolking heeft er ook verschrikkelijk onder geleden. En het is een zeer onderbelicht thema in onze geschiedenis. Eigenlijk een vergeten oorlog. Ja, want ik wist het eerlijk gezegd ook niet. Gelukkig nu wel. Nu kunnen we ons er even op de radio eigenlijk heel Nederland weer mee kennis laten maken. Ja. Want je vindt hier ook van alles. We hebben hier het boek opengeslagen. Er liggen allemaal kogels, geweren. Het is het is niet alleen een kerkhof, het is ook een soort schat wat hier ligt. Het is een schat. Dit noemen wij bodemvondsten. Gelukkig mag je tegenwoordig niet meer gaan zoeken. Dus ik mag niet met de detector hier lopen? Nee, ik zou het niet doen. Ik denk ook dat het een verstoren van de geschiedenis is. Dat zou je niet moeten willen. Maar wat je hier ziet, inderdaad, je ziet geweren. Je ziet hier van die hele zware kanonskogels. Een schip stuurt een kanonskogel weg. En dan schrijf je met een C. Nou, dit is een kanonskogel. Je ziet verder ook een borstplaat, je ziet munten van zowel de Fransen als van de Russen en de Bataven. Je ziet van die hele kleine kogeltjes, dat zijn die lode kogeltjes. En die werden dan bewerkt bijvoorbeeld tot, dobbelstenen. En daar kon je dan prachtig mee spelen. Want ja, die soldaten moesten wat. Ja, die lagen hier in die duinen en soms vochten ze. Ja, en dat zijn eigenlijk allemaal stille ooggetuigen van een geschiedenis die wij allemaal een beetje zijn vergeten. En Dylan, ook voor jou, als je hier nog eens komt in de omgeving, of Roos, als wij met een emmertje en een schepje naar het strand gaan op een mooie zonnige dag, denk dan ook eens even hieraan. Dank jullie wel. Prachtig ja, heel erg bedankt. Ik heb ook wat geleerd, Marielle. Ik wist dit ook niet. Maar je kijkt toch weer met andere ogen naar zo'n plek, hè? Als je daar zit te recreëren. Toch best, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Het is een bijzondere geschiedenis. En voor mij dus ook inderdaad een nieuwe slag die ik nog niet kende. En dat toont mij weer ook weer die absurditeit, zowel van die grenzen, van die oorlogen. Dat zowel die Russen helemaal bij ons ook tussen de duinen stonden en daar nu nog steeds liggen begraven. Ja. En ook dus al het geweld wat wij. Het is zoveel geweld geweest in de geschiedenis van Europa, dat we bijna vergeten ook hoe bijzonder het eigenlijk is dat we nu bijna 80 jaar in vrede leven. Dankjewel, Marielle Peers. Gaan we naar nieuws dan via de NOS. Afgelopen nacht is Oekraïne opnieuw door Rusland bestookt met drone- en rakettenaanvallen. Je hoort het al eerder. In Kiev zijn volgens burgemeester Klitschko 5 mensen gewond geraakt. NOS-redacteur Gien Balduk is aangeschoven. Goedemorgen, Gien. Goedemorgen. Is bekend of er ook in de andere aangevallen steden mensen getroffen zijn? Het leger spreekt over gewonden en doden, maar aantallen worden nog niet genoemd. Het zijn in ieder geval aanvallen gemeld in Kherson, in Kharkiv, in Mykolaiv, in Odessa. Dus ja, alle grote steden zijn eigenlijk opnieuw de klos in Oekraïne. Dus over gewonden weten we nog weinig. We hebben wel gezien dat in Odessa is een groot magazijn voor voedsel geraakt. Een enorme brand. Dus daar, zover we kunnen zien, geen gewonden of doden, maar wel natuurlijk heel veel schade. Ja, hoe passen deze aanvallen in het beeld van de strijd van nu? En Rusland zegt binnen een paar dagen Bachmoed te gaan innemen. Intussen wordt in de regio Zaporizhia rekening gehouden met een Oekraïns offensief. Ja, er gebeurt veel, zo gezegd. De militair analisten duiden het als een mogelijk soort van voorspel op dat Oekraïnse tegenoffensief. Dus dat de Russen nu nog doelen ver achter het front aanvallen in de hoop dat Oekraïne daar weer de focus op legt en daarop gaat concentreren. En eigenlijk, het is bijna cynisch om te zeggen, maar het is bijna elke maandag geraakt, de afgelopen maanden al, dat er droneaanvallen op Oekraïne worden uitgevoerd. Je zei de Zaporizhia, daar zijn de Russen begonnen met het evacueren, zo noemen ze het zelf, van een aantal dorpen dicht bij het front. Ja, van evacuatie is geen sprake, het is eigenlijk deportatie. Mensen worden met geweld meegenomen. We hebben een paar filmpjes gezien van mensen die dan thuis worden opgehaald door militairen om verder van het front af te gaan. Dat zou dus mogelijk ermee te maken kunnen hebben dat de Russen daar verwachten dat de Oekraïners zullen aanvallen. Het kan ook onderdeel uitmaken van een soort misleidingsoperatie. Het is niet helemaal duidelijk wat daar precies achter zit. Nee. En inderdaad, Bachmoed, het is al maanden aan de gang. Ja. Elke keer wordt er voorspeld dat de Russen die stad volledig in handen gaan nemen. Dat is op zich nog, we zien niet dat er nu extra aanvallen plaatsvinden dan de afgelopen dagen. Nee. En zaterdag meldde Oekraïne een hypersonische Russische raketten hebben neergehaald met het Patriot-systeem. Wordt de luchtverdediging van Oekraïne beter? Kijk, vanochtend werd er eigenlijk gezegd dat 100% van de drones boven Kiev waren neergehaald. Dus dat is volgens mij voor het eerst. Kijk ook naar mijn tafelgenoot die er veel van af weet. Ja, Julia Soldatjuk, die is net aangeschoven. En we gaan het zo uitgebreid hebben ook over de situatie in Oekraïne. Maar dan meer politiek. Maar jij volgt dit natuurlijk op de voet. Ik bedoel, ja, het is jouw land. Ja, dus Kiev is al vaak getroffen natuurlijk. En het leek dus op dat het helemaal 100% alles uit de lucht was gehaald. Er is toch één appartementcomplex geraakt. Zagen we beelden waar 5 gewonden bij zijn gevallen. Maar het gaat dus in die zin een stuk beter dan maanden geleden. Als maanden geleden dit aantal drones op Kiev was afgevuurd, dan waren er veel meer slachtoffers geweest dan nu. Ja, dus je kunt wel stellen dat het dus beter gaat met de luchtverdediging. Ja. Dankjewel, Gien Balduk van de NOS. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ja, de werkelijkheid is soms cynischer dan je kunt bedenken. Hè? Terwijl de Russen dus vannacht opnieuw raket- en droneaanvallen op verschillende Oekraïnse steden hebben uitgevoerd, bereiden verschillende voormalige Sovjetlanden zich voor op de viering van 9 mei. De overwinning op de Duitsers. Aangeschoven is Julia Soldatjuk. Ik heb die net ook al even. Nogmaals, welkom. Dank je wel. Ja, lijkt me best bizar als je hier zit en je moet luisteren naar dit soort berichten die je net hoorde van de NOS over die aanvallen op je thuisland. Ja, ik had al vanochtend gebeld naar mijn vrienden in Kiev om te checken of ze iets hebben gehoord. En dat was inderdaad een hele luide nacht voor ze, met veel ontploffingen. Ja, dus je bent eigenlijk altijd bezig met meteen contact maken met het thuisfront zodra je dit soort berichten hoort. Ja, ja. Ja. Even verifiëren hoe het staat. Ja. Want als je hier zit, het is zo veilig, dan raak ik ook een beetje connectie kwijt met werkelijkheid in Kiev of in hele Oekraïne. Ja, je bent er wel net geweest. Ja, 2 weken geleden. Ja, toen daarom ben je ook hier. Ja, want je hebt gekeken naar hoe zo'n land in oorlog bestuurd moet worden. Hoe gaat het daarmee? Voor wat voor politieke dilemma's worden Oekraïners gesteld? Daar gaat ons gesprek nu over. Ik denk als het om de Oekraïnse politiek gaat, Julia, kennen de meeste Nederlanders alleen Zelensky. Hè, de president, het gezicht eigenlijk van de Oekraïnse politiek. Hoe gaat het met zijn populariteit? Hoe doet hij het? Voor het begin van de grootschalige invasie in 2022 had hij iets van 36% uit mijn hoofd. Dus dat een vrij lage populariteit. Mm-hmm. Maar dat is enorm gestegen naar het begin van de grootschalige invasie. En nu is het vertrouwen volgens de recente peilingen in hem rond 80%. Vrij hoog. Sinds 2019 heeft hij ook een absolute meerderheid in het parlement, zijn partij. Mm-hmm. Dat helpt om snel ook onpopulaire wetten bijvoorbeeld door te voeren. Dus dat legt gedeeltelijk uit zijn succes in het slagen in bepaalde hervormingen. Mm-hmm. Maar onpopulaire wetten, welke zijn dat dan bijvoorbeeld? Noem er eens eentje. Nou, bijvoorbeeld een hele lastige is hervorming van de rechterlijke macht. Mm-hmm. Er zijn een aantal economische hervormingen wat invloed heeft op belasting. Bijvoorbeeld SMI's, sociale voorzieningen van mensen. Oh ja. Ja. Hij heeft dus de meerderheid in het parlement, wat het makkelijk maakt voor hem. Maar het parlement bestaat uit meerdere partijen. Er zitten ook nog oppositiepartijen in natuurlijk. Heeft hij daar nog tegenstand of staan ze daar als één man en vrouw achter hem? Hij had daar een aantal tegenstanders. Maar mid vorig jaar waren 11 partijen die banden hadden met Rusland. Officiële banden met Rusland zijn ze verboden door het Nationale Raad van Veiligheid en Defensie. Dus nu zijn er een aantal oppositiepartijen. Maar ze zijn wel tijdens de oorlog in een soort van overeenstemming gekomen dat ze samen in het belang van het winnen van oorlog werken. Dus daar vrij. Ja. Iedereen staat nu achter hem, die nog in het parlement zit. Ja. Ja. Was iedereen het daarmee eens? Is er nog discussie over geweest om partijen te verbieden? In het parlement zelf, dat is lastig te volgen. Omdat vanaf het moment van de introductie van martial law, sinds het begin van de grootschalige invasie, vergadert het parlement in het geheim. Dus het wordt wel publiekelijk. Eigenlijk pas daarna komt er informatie wat voor wetten ze hebben besproken en wat er was gestemd. Dus er is minder betrokkenheid vanuit het NGO's bijvoorbeeld. Lijkt me ook niet makkelijk voor mensen zoals jij, die dan daar moeten werken en moeten onderzoeken als er zoveel achter gesloten deuren gebeurt. Ja, maar ook vooral voor maatschappelijke burgerveil in Oekraïne. Mm-hmm, ook alhoewel voor hen. Had ik begrepen dat er is wel een overeenstemming en maatschappelijke burgerveil die vroeger een watchdog functie had over of voor de oorlog voor anticorruptie en het werk van het parlement, die daar wel mee eens zijn. Ze zien dan als tijdelijke maatregel dat noodzakelijk is in deze tijd. Dus daar is wel een meerderheid voor, dat het zo gaat zoals het nu gaat. De termijn van Zelensky, hoe lang duurt die nog? De volgende verkiezingen staan gepland op 31 maart volgend jaar. Dat is best snel voor verkiezingen, dat is, toch? Ja. En het martial law, dat noem ik steeds in het Engels, is recent verlengd tot ergens de tweede helft van dit jaar. Mm-hmm. De noodtoestand. Noodtoestand, ja. Dankjewel. Ja. Dus als een noodtoestand niet wordt opgeheven, dan mogen de verkiezingen niet plaatsvinden. Als het wel wordt opgeheven, dan in principe is het volgens de wet iets na 60 dagen mogen dan verkiezingen plaatsvinden. Oké, maar in oorlogstijd kunnen in principe verkiezingen worden gehouden? Niet. Niet? Nee. Zolang de noodtoestand is uitgeroepen, maar die kun je ook even opheffen, toch? Ja, dan dat wel. Dat is gewoon een formaliteit, zou je kunnen zeggen. Ja. En hoe pak je dat dan aan, verkiezingen in een land in oorlog? Hoe kunnen mensen in bezette gebieden wel stemmen? Kunnen mensen die gevlucht zijn naar andere landen stemmen? Nou, volgens de verkiezingscomité hebben ze naar inschatting geteld dat er iets van 21 miljoen mensen zouden kunnen stemmen als verkiezingen mogelijk zijn volgend jaar. En dat is een helft van de bevolking van Oekraïne voor het begin van voor 2022. Okay. Dus dat betekent alle mensen die in het buitenland zitten, die in bezette gebieden zitten, die mogen niet stemmen. Nee. Zou je op basis daarvan dan moeten zeggen, verkiezingen zijn niet wenselijk sowieso zolang Oekraïne in deze situatie zit? Ja en nee. Het is wel van democratie. Want in het najaar zijn ook parlementaire verkiezingen van plan. Dus dat is, het is wel goed voor een democratische soort van rechtsstaat om verkiezingen wel te houden. Ja, maar als zoveel mensen niet kunnen stemmen. Ja, ja, nog één vraag, dus voor welke, de zekerheid. Welke mandaat heb je dan? Precies, ja, dat is precies een grote discussie die nu wordt gevoerd. Dus de gevluchte Oekraïners in Polen, Nederland, et cetera, die zouden niet mogen stemmen? Er is niet voldoende capaciteit om het proces, dus pure logistiek en organisatorisch in te richten. Ja. Maar ze zouden wel bijvoorbeeld terug kunnen komen alleen om te stemmen. Ja. Dat is nogal wat natuurlijk. Ja, dan vraag je nogal wat. Ja. Ja, maar dat is dus wel een discussie dus die nu gaande is. Van, ja, je wil eigenlijk laten zien aan de wereld, we zijn een democratisch land en verkiezingen gaan ook gewoon in oorlogstijd door. En tegelijkertijd, ja, welk mandaat heb je als zoveel mensen niet kunnen stemmen? Ja, precies. Komt daar ook nog bij, want Zelensky die heeft de meerderheid in het parlement. En hij kan dus nu gewoon bepalen, ga ik verkiezingen uitschrijven of niet? Hij gaat ook namelijk over die noodtoestand of niet. Toch, of die er is of niet. Ja, dat is grotendeels wel zo, inderdaad. Ja, want het office van de president heeft nu grootste macht in het land. Maar ze zijn wel heel erg bewust van er mogen absoluut geen schendingen van de verkiezingswet plaatsvinden of niet gerommeld worden met het proces. Want dat zal betekenen een afnemende steun van de Europese partners. En ja, maar wat partners. Betekent dat dan? Er mag niet gerommeld worden met het proces? Geen misbruik gebruikt, gemaakt worden van bijvoorbeeld het feit van voorkennis. Dat president omdat Zelensky dan zal weten, ik ga wanneer... nu de noodtoestand opheffen, dus ja, komen precies. De verkiezingen, dus dan heb ik een voorsprong. Dat mag niet, ja, maar die heeft hij toch. Hoe ja, het bent dat, zal dan, nou, dat zal hij dan moeten communiceren van tevoren. Dus laten weten dat dit zijn de plannen. Waarschijnlijk gaan we dan opheffen. Okay. Om iedereen gelijke kans voor voorbereiding te laten geven. Ja. En is er al, of wordt er al nagedacht over welke partijen dan mee mogen doen in die verkiezingen en welke niet? Er zijn een aantal statements geweest van huidige politieke figuren, maar ook van bijvoorbeeld leiders van vrijwilligersbeweging. Pretula is een hele bekende fonds. Die heeft een satelliet gekocht voor Oekraïnse defensie. En Bayraktars, dat zijn de Turkse straaljagers. Hij heeft laten weten dat hij een politieke ambitie zou hebben. Hij heeft ook een achtergrond in, net als Zelensky, vroeger in entertainment gewerkt, een stand-up comedian. Verder bijvoorbeeld Zaluzny, dat is een opperbevelhebber in het Oekraïnse leger. Die heeft wel, het Oekraïnse leger heeft nu enorme populariteit. Maar hij heeft laten weten dat hij geen ambities heeft om politiek te gaan. Maar komen er dan nieuwe partijen bij, denk je? Omdat er dus zoveel mensen nu betrokken zijn bij de oorlog die denken, hey, wacht even, ik kan wel betekenen voor mijn land, ik wil dat straks bestuurlijk in gaan zetten? Ongetwijfeld. Dat is ook een beetje een politieke cultuur in Oekraïne, dat er elke termijn een heleboel nieuwe partijen bijkomen. Oh ja. Dus kunnen nog drukke verkiezingen worden dan, of niet? Ja, ja. Oekraïne heeft een cultuur van pluralistische politieke leven. En hoe zit het met, want NGO's spelen een hele grote rol, hè, nu ook in bestuurlijk Oekraïne. Zitten daar ook veel mensen bij die nu voor een NGO werken, die zeggen, oh, ik wil eigenlijk me wel politiek inzetten straks? Of zie je dat nog niet zo? Nou, politiek heeft niet zo hele... NGO's, net als militairen, als NGO's hebben een grote populariteit. Veel steun van de bevolking en eigenlijk ook veel vrijheid om echt het hervormingen te beïnvloeden. Omdat ze nu zo nauw samenwerken met het overheid. Dat ze dan een aantal taken overnemen, in feite. Politieke ambitie, ja, dat zal het ook wel niet positief uitpakken voor de populariteit van deze mensen. Oh ja, ja. En dan natuurlijk de vraag, ja, het land moet ook nog bestuurd worden met ja, huis, tuin en keuken, bestuurlijke dingen, om het zo maar even te zeggen. Wat heb je daarover gezien toen je laatst in Oekraïne was? Zie je daar iets van terug? Wordt het land nog bestuurd? Worden er nieuwe wetten aangenomen die niks met de oorlog te maken hebben, bijvoorbeeld? Ja, daar wordt nog steeds aan gewerkt. Er wordt sowieso zowel in de regering, overheid en NGO's 24/7 gewerkt. Iedereen is non-stop bezig en grote probleem is capaciteit, menselijke capaciteit. Want er zijn toch wel veel mensen die of aan de front vechten, of zijn overleden of gevlucht. Dus diegenen die zijn gebleven in de overheid, die pakken eigenlijk van alles. Dus je hebt dan ministers die eigenlijk veel meer taken hebben of oppakken dat ze eigenlijk zouden moeten doen. Maar dat is een spirit of time. Dus dat is gewoon een tijdelijke situatie. Ja, het is ongelooflijk. Kijk, ik was ook nog wel benieuwd naar een van die hervormingen die je net noemde, die Zelensky zou hebben doorgevoerd. Ik kan me voorstellen dat omdat hij zo afhankelijk is ook van die westerse Europese partners, dat hij er alles aan zal doen om die democratische instituties in stand te houden of zelfs te versterken vooral. Wat voor hervormingen voert hij door bijvoorbeeld ten opzichte van de rechtspraak? Probeert hij het inderdaad die democratische instituties te versterken? Nou, er zijn 7 aanbevelingen vanuit de EU als een soort van voorwaarde om EU-kandidaat lidmaatschap te onderhandelingen te starten begin volgend jaar. En 1 daarvan, dus eigenlijk Oekraïne doet dat best wel verrassend goed. Ze hebben voor 2/3 alle aanbevelingen geïmplementeerd. Dus dat zijn bijvoorbeeld een wet op media, op nationale minderheden, anticorruptie maatregelen en dus de belangrijkste en het meest uitdagende voor Oekraïne is een constitutie, een verandering van hervorming van het rechtssysteem. Met name het selectieprocedure van rechters. Ja, waar we bij andere landen zoals Polen en Hongarije zien dat ook veel problemen oplevert, zie je dat dus Oekraïne daar nu zijn eigen weg in probeert te vinden. En Oekraïne heeft nu zit in een soort van loop van misschien nog 1 jaar, waar ook civil society of de maatschappelijke burgerveld zo'n sterke rol speelt, dat er heel veel potentie zit in het snel doorvoeren van hervormingen. Dus dan, we zien wel dat Zelensky daar ook probeert dat te gebruiken. Toch zie je, als je het hebt over media, ook nu weer in de oorlog, de andere kant. Namelijk dat alle media op 1 zender zitten. En op die manier uitzenden, zou ik maar zeggen. Er is niet echt ruimte voor een kritisch geluid. Ja, 24 Marathon heet dat. Dat was in overeenstemming met mediakanalen zo'n systeem bedacht, begin van de oorlog. En nu wordt er ook wel gesprek met de overheid gevoerd en NGO's over het gedeeltelijk van opheffen van beperkingen die zijn er opgelegd, omdat op lange termijn heeft dat echt een schadelijke gevolgen voor media als sector. Het is een hele lastige dilemma voor iedereen in Oekraïne, want de Oekraïnse staat ziet desinformatie, invloed van Russische desinformatie als de belangrijkste dreiging. Ja. En hoe zorg je voor onafhankelijke media en dan beperkingen? Ja, door media allerlei beperkingen op te leggen is misschien dan weer niet de juiste weg. En als je het allemaal bij elkaar optelt, dus het beperken van de media, het verbieden van bepaalde politieke partijen, een parlement dat met 1 stem spreekt, kan ik me voorstellen dat mensen denken, niet meteen heel democratisch. Hoe denken Oekraïners daarover? Het is nu verbazend genoeg erg veel steun voor deze aanpak. Zolang het tijdelijk blijft. Dus zolang een noodtoestand noodzakelijk is en deze beperkingen kunnen blijven bestaan. Ja, maar dat moet absoluut niet blijven. Nee. Dus daar zit de maatschappelijke burgerveld heel, heel streng op te letten dat al Want deze wanneer maatregelen. Wanneer trek je dan die grens als die oorlog nog jaren voortduurt? Ja, ook een goede vraag. Wat is wie bepaalt de democratische ontwikkeling in de tijd van de oorlog? Ja. Waar zijn de grenzen? Heel lastig is dat. Ja, maar jij blijft het volgen. Ja. Dankjewel, Julia Sedatje, voor dit gesprek. NPO Radio 1. Het gaat niet goed met de basisvaardigheden van leerlingen. 5 dagen. Deze week presenteert de onderwijsinspectie de staat van het onderwijs. 5 dagen parkeert de gele NPO Radio 1-bus op het schoolplein. En in onze bus praat ik deze hele week met schoolleiders, leraren, zijinstromers en ouders over de onderwijstekorten en het geheim van succesvolle scholen. Elke avond tussen 8:30 en 9:00 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Over de staat van ons onderwijs. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen.

Ja, en in april, mei of ja, maart, april verwacht ik dat het uiteindelijk helemaal tot nul gereduceerd is. Bij de Limburgse autofabriek werken zo'n 3800 mensen. Het personeel wil ook morgen staken. Door de overstromingen in het oosten van Congo zijn vorige week zeker 400 mensen om het leven gekomen. Afgelopen vrijdag stond het dodental nog op 176. Maar toen werd al wel gemeld dat er nog veel vermisten waren. De overheid heeft vandaag een dag van nationale rouw uitgeroepen. Door stortbuien traden twee rivieren in Congo buiten hun oevers en ontstonden aardverschuivingen. Veel huizen werden verwoest en wegen werden geblokkeerd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten vanmiddag een aantal buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen regenachtig en een paar graden koeler. Gaan we naar de situatie op de weg. Daar weet Jolanda van der Velden alles van. Wat is er bij de ANWB? Toch, Jolanda? Dat klopt. Het rijdt eigenlijk op de meeste snelwegen prima door. Een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daardoor 10 minuten vertraging tussen Born en Echt. Een spoedreparatie op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug Gorkum met 20 minuten oponthoud. De rechter reishok is daar dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier. En een spoedreparatie ook op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Die is voorlopig in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 12 uur. Ster. Je huis strak in de verf. Met de juiste verf en tips van Hubo is het makkelijker dan je denkt. Lever nu je oude verfblik in bij Hubo en krijg 5 euro korting op alle verf. Dat is 5 piek voor je verfkliek. Hubo helpt. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Het is 10:55. Welkom bij het laatste half uur. Voor het nieuws sprak ik met Julia Soldatiuk over hoe Oekraïne, een land in oorlog, momenteel bestuurd wordt. Dit half uur krijgt u natuurlijk van onze Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is: in welk land eindigde een voetbaltopper met 7 rode kaarten in blessuretijd? Hij is gek! Het is een grapje, hoor. Nou, dit is een inkoppertje. Als u nog steeds twijfelt, tegen 11:30 komt de verlossing en krijgt u het antwoord. Nu, de Europese gedachte. Het is al eerder gezegd, deze uitzending. Morgen is het 9 mei, de dag van Europa. De dag waarop de Europese Unie stilstaat bij de redenen waarom het ooit is opgericht. En dat is het bewaren van de vrede in Europa. Maar dat scheppingsverhaal, om het zomaar even te noemen, staat onder druk nu de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt bijna is verdwenen. Dat zegt in ieder geval onze spraakmaker Dylan Ahern. Samen met theatergezelschap De Kiesmannen speelt hij momenteel de voorstelling Op zoek naar Europa, waarin hij probeert uit te zoeken hoe we de Europese integratie van een nieuw verhaal kunnen voorzien. Ja, Dylan, in de voorstelling vragen jullie het publiek wie zich Europeaan voelt. Laten we dat hier ook even doen. Julia, voel jij je Europeaan? Jazeker. Ja? En wat is dat dan wat jou Europeaan doet voelen? Ik denk de normen en waarden, Europese normen en waarden. Dat vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikking. Ja, nee, mensenrechten, democratie, rechtsstaat. Ja. Dat spreekt me meer aan, omdat ik uit de regio kom waar je echt een soort van beide kanten heb gezien en gekend. Ja, dus jij voelt je daardoor extra aangetrokken door die Europese eenheid. Dylan, hoe zit het bij jou? Ik voelde me altijd een Nederlander met een goede vleug Iers, omdat mijn vader uit Ierland komt. Mm-hmm. Maar dat is pas de afgelopen jaren gegroeid eigenlijk. Dat ik me meer ben gaan verdiepen erin. Meer mensen erover sprak. Dus ik merkte in mezelf dat er een proces ontstond van, oh, nu ben ik misschien eigenlijk ook wel een Europeaan. Naast een Nederlander en een Ier. Ja, maar je zegt misschien, ben je er nog niet? Ik ben er inmiddels wel. Okay. Ja, nu uitgesproken. Ja. Ja, ik ben een Europeaan. Ja, ik dacht wel, ja. En bij de voorstelling, hoeveel jij mensen... jij ook nog, Roos? We gingen oh, de tafel oh, je wilde rond, mij ook nog even. Nou, in eerste instantie denk ik Nederlander. Maar ik heb wel gevoel bij Europa. Ik vind een hoop mis aan Europa. Of althans, er gaat een hoop niet goed in hoe we het georganiseerd hebben met elkaar. Ja. Maar de gedachte om met elkaar in een Unie te zitten... waarin we bepaalde waarden beschermen, daar voel ik wel wat bij, ja. Ja, ja. Mooi. Dank je. Bij de voorstelling, hoeveel mensen steken er vooraf gemiddeld in het publiek hun hand op bij die vraag? Nou, het verschilt heel erg per stad waar we oh, spelen. Ja? Als je in een Den Haag, Amsterdam, Utrecht speelt, dan gaan er heel veel handen in eerste instantie omhoog. Maar als we toch meer naar het oosten of naar het zuiden gaan, naar landelijke gebieden zoals en Drachten en Hoorn en Heerhugowaard, dan zien we toch dat er minder mensen automatisch hun hand omhoog steken. Waar zit hem dat in? Vraag je dat ook? Ja, nou, we zien al, ook met de Brexit zien we dat, met andere plekken, dat in stedelijke gebieden mensen misschien een meer internationale blik hebben. Mm-hmm. Meer in contact staan, ook met andere culturen, met andere Europeanen. En dat daar toch een sterker Europees gevoel heerst dan in de provincie. Ja, deze vraag die neemt een centrale rol in de voorstelling. Hè. Waarom vind je die vraag zo belangrijk? Wat is de noodzaak om hem te stellen? Ik denk dat als je kijkt naar de grote problemen, de uitdagingen waar we nu voor staan, of het nou klimaat, migratie is, digitalisering, en vooral natuurlijk ook nu weer voor het eerst een oorlogsvraagstuk, een veiligheidsvraagstuk, dan zijn het allemaal grote problemen die we met elkaar zullen moeten gaan oplossen. Onze politiek wordt ook steeds Europeeser. Steeds meer wetgeving als het gaat om onze interne markt. Als het gaat om die digitalisering, onze privacy. Hoe we onze telefoons gebruiken, wat we in de media zien. Komt allemaal niet uit Den Haag, maar dat komt uit Brussel en Straatsburg. Dus we zullen ons perspectief veel meer... Speelt Den Haag wel een rol in natuurlijk. Natuurlijk, het overkomt in de implementatie. Niet. En dat zien we natuurlijk ook met Caroline van der Plas, die Timmermans erbij probeert te halen. Ja, nee, maar ook bedoel, de wetten die daar gemaakt worden, daar is Nederland natuurlijk actief bij betrokken. Wij zijn, dat is inderdaad een grote misvatting, dat Brussel iets autonooms is. Maar wij zijn ook Brussel. Den Haag is ook Brussel. Want het is niet een paar andere bestuurders die dat doen. Nee, Mark Rutte en Sigrid Kaag, die zitten daar aan tafel. Die zijn Brussel eigenlijk. Ja, en hebben ook nog Europarlementariërs in Nederland, et cetera. Precies, ja. En de lobby. En tenslotte, dus die problemen worden Europese, die politiek wordt ook Europese, maar we lijken ons niet Europese te gaan voelen. Hè? Dus die bril blijft redelijk beperkt tot de landsgrenzen. Ja. En die bemoeienis ook. Als je kijkt naar volgend jaar zijn er Europese verkiezingen. Mm-hmm. Bij de vorige Europese verkiezingen gingen maar 40% van de Nederlanders stemmen. Ja. De 6 van de 10 voelt daar niet genoeg bij. Bekritiseert dat misschien ook nog niet genoeg. Doet er te weinig mee. Ja, zijn we te ver afgedwaald van de reden waarom het ooit noodzakelijk was om de Europese Unie op te richten? Laten we even teruggaan naar dat moment. Want die Europese integratie, de EU, was het antwoord op 2 verschrikkelijke wereldoorlogen. In 1950 kreeg het vorm met de oprichting van de Europese gemeenschap van kolen en staal, die de oorlogsindustrie moest gaan controleren. Een offensief voor de vrede. L'offensief dans la paix et pour la paix. Het verdrag dat we heden tekenden heeft geen zin alleen economische betekenis. De instelling van de Europese gemeenschap voor kolen en staal betekent een buitengewoon belangrijke mijlpaal op de weg naar de verzoening van Frankrijk en Duitsland. Wij allen die vandaag bij de ondertekening van het Schuman-plan tegenwoordig waren, zijn vervuld van de hoop en de verwachting dat het heden ondertekende verdrag betreffende de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal het begin zal worden voor een gelukkiger periode van nauwe economische en politieke samenwerking in Europa. Ja, dat is echt lang geleden, hè? Je hoort het aan, je hoort het aan de kraak zelfs in de audio. Ja, Dylan, jij denkt dat dit verhaal door de huidige generatie niet meer wordt gevoeld. Maar klopt dat wel? Ik bedoel, leeft de EU juist door de oorlog in het oosten nu niet heel erg op? En ik bedoel, dit is niet de eerste oorlog die er op het continent heerst natuurlijk in de afgelopen decennia. Er zijn er meerdere geweest. Nou, ik denk dat er in de afgelopen 1,5 jaar wel enorm veel is veranderd. Dus ik moet ook erbij zeggen dat wij begonnen met dit project 2 jaar geleden. Met de eerste pitch en de eerste ideeën. Voordat die oorlog was uitgebroken. En toen onder mijn generatie, geboren na de oprichting van de Europese Unie in 1991. Mm-hmm. Bij het verdrag van Maastricht. de afgelopen 30 jaar is het toch vooral een markt geworden. Hè? Wij kunnen overal vrij reizen, wonen, werken. Maar het gaat vooral om knaken. Het is best wel een kille constructie geworden. Met iets ver wegs wat in Brussel zit. Mm-hmm. En we zien eigenlijk pas nu, in de afgelopen 1,5 jaar... worden we weer keihard met de neus op de feiten gedrukt waar de Europese Unie eigenlijk om zou gaan. Dat is namelijk inderdaad om de bescherming van vrede, van veiligheid en van vrijheid in deze Unie. Ja, dus je hebt een beetje momentum meegekregen door de oorlog, zou je kunnen zeggen. Ja, een hele pijnlijke, paradoxale momentum, zeker. Ja, ja. Want help ons even, die voorstelling. Wij hebben natuurlijk allemaal hier niet gezien en de luisteraars ook niet. Even een klein tipje van de sluier. Als je bij jullie voorstelling komt, wat ga je dan zien? Je ziet in het begin een hele hoop Europeanen van allerlei komaf, uit allerlei plekken vanuit het hele continent, die hun persoonlijke verhaal eigenlijk delen. Dat is een trucker uit Spijkenisse, dat is een arts in Italië, een Belgisch Congolese jurist, die allemaal hun sores en hun wensen delen. Die vertellen eigenlijk, op uitnodiging van onze Frans Timmermans, vertel me wat Europa voor je is of wat dat voor jou zou kunnen zijn. En die verschillende burgers, het zijn er 16 maar liefst, gespeeld door 3 acteurs. Mm-hmm. Die vertellen dan wat Europa voor hun is. En die leggen eigenlijk allemaal problemen op tafel. En vervolgens zien we 3 bureaucraten uit Brussel in hun kantoortje al die problemen, die moeten dat zien op te lossen. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk een hels karwei om al die verschillende meningen, die verschillende culturen, bij elkaar te gaan brengen in een soort mal en met concrete oplossingen voor hun problemen te zien komen. Ja. En vervolgens gaan we ook nog iets met het publiek doen. Maar dat moet je denk ik vooral zelf ervaren. Ja, daarvoor moet je. Ik ga niet alles weggeven hier. Hè? Ja. Maar wat wil je dat het publiek meeneemt dan na die voorstelling? Want er zit veel emotie in. Er zit heel veel emotie in. Er zit ook genoeg humor in. Want dat is denk ik ook de grote vraag. Het is vooral vaak heel saai en het is abstract. En ik denk dat wij het heel menselijk en ook luchtig maken. Is dat juist omdat voor heel veel mensen Europa saai en abstract is? Dat je dat ook mee wil geven? Van, zeker. Zo komt het nu op ons over, maar eigenlijk is het emotie? Het is emotie, het is ook drama. Het gaat over de grote vragen van ons leven, hoe we met elkaar samenleven. En dat merken we ook, dat mensen het dus heel erg leuk vinden om het hierover te hebben. Zowel tijdens de voorstelling als daarna in de foyer, aan de keukentafel. Dat die vragen, ben ik een Europeaan? Is dat belangrijk dat ik me Europees ga voelen? Dat ze daarmee met die vragen de voorstelling uitlopen. Ja, jullie constateren in de voorstelling dat het huis in brand staat. Waar doelen jullie dan op? Nou, ik denk letterlijk, als je aan de oostgrens kijkt, dat ons huis in brand staat. Daarmee bedoel ik dus ook Oekraïne, dat ook Europa is. Mm-hmm. En dat wij daar met de Europese Unie veel mee te maken hebben. Je zou het ook nog letterlijk op kunnen vatten dat in april, een paar weken geleden in Spanje, het al meer dan 40 graden is. Dus er zijn heel veel grote problemen. Mm-hmm. En aan de ene kant een heel weinig betrokkenheid van de Europese burgers aan de andere kant. Ja, en hoe komt dat dan, dat laatste? Ik denk verschillende redenen. Dus dat ten eerste dat voor een heel lange tijd de burger, dat de Europese Unie is opgezet vanuit een technocratisch idee. Het ging om het beleid, het ging om het compromis vinden. Dus de EU is zo gemaakt dat er heel weinig ruimte is voor drama eigenlijk. En als er iets is waar wij mensen van houden, dan is het drama. Dan ga je dat volgen. Maar het is eigenlijk heel saai om te volgen. Die debatten zijn niet om aan te zien. Dus dat is 1. Mm-hmm. 2 is ook dat er heel weinig aandacht voor is geweest, traditioneel gezien, in de media. Het is allemaal lastig te volgen, moeilijk taalgebruik. En 3, dat we dus ook te weinig, denk ik, verhalen vertellen erover, aandacht aan besteden op symbolische dagen, zoals een Dag van Europa. Mm-hmm. Niemand heeft daar enig idee van. Dus ook die culturele component kunnen we denk ik nog beter gebruiken. Je mist het verhaal kortom eigenlijk van Europa. Wie moet dat verhaal gaan brengen? Ik bedoel, jullie doen het in de voorstelling. Ja. Maar wie acht je er eigenlijk verantwoordelijk voor om dat te doen? Nou, het moet van verschillende mensen komen. Maar ik denk dat mensen niet per se zitten te wachten op nog meer verhalen en speeches van hoogwaardigheidsbekleders en ministers over hoe belangrijk Europa is. Ik denk dat we veel kunnen leren van een bevrijdingsfestival afgelopen 5 mei bijvoorbeeld. Of ook op 4 mei Theater naar de Dam. Waar met schrijvers, muzikanten, theatermakers. Maar daar hebben mensen gevoel bij. Dat is het hem. Als je ergens nog geen gevoel bij hebt, wat komt er dan eerst? Komt eerst het gevoel en ga je dan pas in een blauw t-shirt naar een Europa-festival, zal ik maar zeggen? Hoe zie je het voor? Want jij wil dit, hè? Jij wil dat we het vieren. Je wilt ook meer integratie. Ik wil in ieder geval dat we dat debat erover veel meer gaan voeren, ja. En ik denk dat dat van twee kanten moet komen. Ik denk zeker als je dat breed uitzendt op nationale televisie, op radio, festivals, dat daar ongetwijfeld mensen op afkomen als je die programmering maar goed neerzet. Als je weer een of ander zaaltje met een of andere paneldiscussie, daar gaat daar geen hond op afkomen behalve een paar nerds. Maar als je een paar artiesten neerzet, theatermakers, verhalenvertellers, schrijvers, dan vindt iedereen dat ontzettend interessant, want er zijn verhalen genoeg om te vertellen. Dus dan moet dat beginnen met een creëren van een mythe, van de Europese mythe. En als je het hebt over Europese identiteit, waar ligt de grens van Europese identiteit? Wie mogen allemaal zich Europeanen noemen? Of in andere woorden, waar zie je de grens van de Europese Unie liggen over 20 jaar, bijvoorbeeld? Ja, dat is een groot en spannend debat natuurlijk. Wie mag erbij en wie niet? Turkije is al 20 jaar kandidaat lid bijvoorbeeld. Wordt nu bedacht, kunnen die erbij of niet? Maar in theorie denk ik wel. Georgië staat ook in de wachtkamer, dus dat helemaal in de Caucasus. Ik denk in theorie, en misschien schrikken heel veel mensen hiervan, dat er nog makkelijk 10 landen tenminste bij kunnen. Van Armenië, Azerbeidzjan, de hele westelijke Balkan. Dan valt Europa echt samen met de Europese Unie. Maar dan praten we echt over decennia. Want het is nu al best wel lastig. Het is nu al ontzettend lastig. Om in Europa tot compromissen te komen. Ja, en om sommige landen op de rails te houden. En erbij te houden. Ik bedoel, er is er net eentje vertrokken. Precies, dus je zal echt moeten gaan werken. En het moet ook uit de landen en uit de mensen zelf komen. Ja. Dat ze hierbij willen horen. En je ziet juist toch de tegenovergestelde beweging. Heb ik het idee althans. Je ziet juist nu toch de beweging dat steeds meer landen, mensen zich nationalistischer voelen in plaats van globalistischer. Nou, dat weet ik niet zo zeker hoor. Daar was inderdaad een grote vrees ook na 2019, de vorige Europese verkiezingen. Toen er heel veel eurokritische partijen in het parlement zijn gekomen. Maar toch de afgelopen jaren met de coronapandemie, die toch sterk door de Europese Unie werd opgepakt, nu ook met de oorlog, dat mensen, zelfs critici als een Giorgia Meloni in Italië, een Marine Le Pen, die vroeger echt anti-EU waren, dat die nu aan het bijdraaien zijn en zeggen, het is toch eigenlijk, zitten er meer voordelen aan dat lidmaatschap dan we denken. Maar moet dat verhaal dan ook juist niet van hen komen, van politici, van welke kant dan ook eigenlijk? Als jij zegt, we moeten dat meer uitdragen, dat verhaal. Je kan het van onderop, kun je het doen. Mm-hmm. Maar moet dat niet ook van bovenaf meer uitgedragen worden? Ja, ik denk het wel. Politici zijn inderdaad vrij makkelijk vaak in het doen alsof er een grote tegenstelling bestaat tussen Brussel en Den Haag, tussen hun eigen werkzaamheden. Het zou leuk zijn, het zou aardig zijn als die ministers ook wat meer vertellen over wat zij inderdaad aan die tafel bij de Raad van Ministers in Brussel met elkaar besproken hebben. Dus ook bij hun ligt inderdaad een belangrijke verantwoordelijkheid. Ja, want ik heb het idee dat nu heel veel politici, ook hier in Nederland bijvoorbeeld, het vaak hebben over Europa als iets van, dat moet. En wij kunnen er niks aan doen. Hè? In plaats van, wij hebben daar ook een rol in gespeeld en we hebben er zelf voor getekend. Klopt, ja. En je ziet dat voorzichtig aan daar wel wat gebeurt, hoor. Ook bij Mark Rutte, dat hij dat steeds meer dat belang aan het onderstrepen is. Hij is een van de langzittende premiers naast onze grote vriend Viktor Orbán van Hongarije. Langzittende premiers in de Europese Unie. Dus hij ziet dat van belang enorm. Maar het is voor sommige van zijn kiezers ook best aantrekkelijk om dat belang van de Europese Unie en daar af en toe een beetje tegenaan te schoppen. Ja, ook misschien omdat zij dus zien dat draagvlak ook wel wat aan het afnemen is. Dat mensen toch kijken naar een kleinere kring in plaats van naar een grotere kring. En dat je ook graag die mensen aan wilt spreken. Ja. Ja, klopt. Dus die zul je op andere manieren moeten verleiden of moeten aanspreken of die voordelen moeten laten zien. Want jij denkt wel echt dat het die kant op moet gaan. Meer Europa, meer integratie. Ik denk dat de Europese Unie wel een stuk democratischer kan. En dat er kan heel veel veranderen in hoe we onze leiders kiezen. Dat we nog steeds niet onze eigen Europese president kiezen. Dat het Europese parlement nog geen initiatiefrecht heeft, zoals de Tweede Kamer. Dus ik denk dat er daar nog een hele hoop verbeterd kan worden, zodat wij samen als Europese burgers echt die toekomst van Europa kunnen vormgeven. Ja, dat gaat nog wel even duren, hè, voordat dat. Want het is al niet makkelijk om ze niet te laten verhuizen van Brussel naar Straatsburg om er zoveel tijd. De voorstelling heet niet voor niets Op zoek naar Europa. En het is dan ook een blijvende zoektocht naar hoe Europa eruit moet zien. Maar jij bent een optimistisch mens? Uiteraard. Jij ziet het zonnig in. pijnlijke vraag, maar ik ja en nee. We moeten ervoor werken. En dat is ook het mooie aan een democratie. Je zal er altijd voor moeten blijven werken. Elkaar blijven aansporen, elkaar blijven aanvuren, inspireren. Door verhalen te vertellen, door politici ter verantwoording te roepen. En ik hoop dat we dat een stuk meer kunnen gaan doen. Dylan Ahuhr, dank je wel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Andres Odijk, goedemorgen en welkom. Hey, goedemorgen, Roos. Goedemorgen. Jij bent een collega van KRO NCRV. Je bent radio-dj ook. Van maandag tot en met vrijdag is Andres wakker te horen op 3FM. Hè? Van 4 tot 6. Ja, elke ochtend. Elke ochtend, dus je bent al even wakker. Ja, kun je het zien of kun je het ruiken? Nee, helemaal niks ervan. Okay. Ik kan wel zien dat je heel goed ingelezen bent voor de nieuwsquiz. En daar had je natuurlijk alle tijd voor. Kijk, ik moet zeggen, ik ben het hele weekend weg geweest. Dus ik heb zeg maar vanmorgen in mijn radioprogramma geoefend met mijn luisteraars. Heel goed. En ze zeggen toch, een slechte repetitie of een slechte generale, dat betekent een goede uitvoering. Ja. Dus daar hou ik me even aan vast. Oh, je had een slechte repetitie. Ja, het ging niet heel goed. Duidelijk. Ja, we spelen namelijk de quiz deze week met radiopresentatoren van KRO NCRV. Dat doen we in verband met de actie Lief Gebaar. En het spits wordt dus door jou afgebeten. Ja. De actie Lief Gebaar, wat houdt dat in? Ja, dat is eigenlijk, we komen met z'n allen, met alle radiopresentatoren van KRO NCRV, komen we in actie om morgen wat liever te maken. Want eigenlijk is dat heel makkelijk, hè, om morgen iets liever te maken. En wij zetten ons met z'n allen in voor een doel wat me persoonlijk ook echt raakt. Er zijn gewoon 800.000 mensen in Nederland die gewoon echt heel weinig geld hebben en moeten rondkomen met minimale financiële middelen. En KRO NCRV is natuurlijk een betrokken mediaorganisatie met maatschappelijke betrokkenheid. Mm-hmm. En ja, het is zo makkelijk om iemand te helpen. En dat willen we eigenlijk met z'n allen doen. Ja, en dat doe jij dus ook onder andere door hier te gaan zitten. Want als het jou lukt om nieuwskenner van de week te worden, verdien je deze week maar liefst €500. Voor welk doel speel je? Ja, ik ga mee met allemaal jongeren die zich inzetten. Dus ik heb bijvoorbeeld een jongere die gratis daklozen knipt. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is zoiets moois. Want met zo'n kleine gebaar als iemand knippen, zie je al. Je uiterlijk is heel belangrijk. En ik heb bijvoorbeeld ook iemand die een eigen bedrijfje heeft opgestart om jongeren die geen geld hebben voor studie begeleiding, om die te helpen. Dus nou ja, daar gaat het allemaal naartoe. Dat geld kan goed gebruikt worden. Maar eerst de winst binnenhalen. Ja, we gaan knallen. Daar gaan we. Het stemmen voor de Turkse verkiezingen is gisteravond uitgelopen op ongeregeldheden. Kort na het sluiten van het stembureau brak een grote vechtpartij uit. Een getuige zegt dat er sprake was van paniek en chaos. Daarbij werd met stoelen gegooid. Tientallen politieagenten en ook politiehonden waren nodig om de boel rustig te krijgen. Ruzie zou zijn ontstaan tussen aanhangers van verschillende politieke partijen. In Turkije zelf zijn de parlements- en presidentsverkiezingen volgende week zondag. Ja, voor de tweede keer in een week tijd leidden de Turkse presidentsverkiezingen tot opstootjes onder kiezers die in Nederland hun stem uitbrachten. De ME moest er gisteravond in Amsterdam aan te pas komen nadat kiezers na het sluiten van de stembussen met elkaar op de vuist gingen. Vraag 1. Op welke locatie in Amsterdam vond die vechtpartij plaats? De RAI. Goed. Vraag 2. Gisteren was de laatste dag dat de Turken in het buitenland hun stem konden uitbrengen. Zo'n hoeveel duizend kiesgerechtigde Turken wonen er in Nederland? 300.000. 250.000. Oh. Bijna. Vraag 3. Luister hier even naar. AZ-supporters skandeerden antisemitische leuzen in de Amsterdamse metro op weg naar de wedstrijd tegen Ajax. De driehoek van Amsterdam, de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef, het voorval onacceptabel. En ook het KVB zegt, wat in het stadion niet mag, mag er buiten zeker niet. De Amsterdamse politie heeft zaterdag ingegrepen toen AZ-fans onderweg in de metro naar de Johan Cruijff Arena antisemitische liederen zongen. Toen ze daarna herhaaldelijke oproepen niet meer wilden stoppen, zijn ze opgepakt. Hoeveel supporters werden gearresteerd? 12. 154. Oh, jezus, wat veel. Ja. Vraag 4. Het is de tweede keer dit seizoen dat de Amsterdamse autoriteiten optreden tegen uitingen van jodenhaat. Eerder waren supporters van welke club niet welkom bij Ajax omdat ze antisemitische liederen hadden gezongen? Feyenoord. PSV. Ja, kan het, hè? Ja. Vraag 5. We laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ja, ik heb echt heel diep moeten gaan om hem winnend af te kunnen sluiten. Een minuut is niet veel op zo'n lange, steile klim. En ik heb ook wel gedacht dat het heel moeilijk ging worden onderweg. Aniek van Vleuten? Ja, Annemiek van Vleuten. Ik hoorde hem hoor. Vraag 6. Demi Vollering werd tweede in het klassement. Ze verloor zaterdag in de voorlaatste etappe haar leiderstrui aan van Vleuten nadat ze tijd verloren had omdat ze wat voor pauze slecht had getimed? Plaspauze. Yes, ook goed. Nou, gaat lekker. 3 punten. Bij de volgende vraag kun je hem lekker opvijzelen. Je krijgt hints over een onderwerp. Dus het gaat om 1 term. 4. Er gaat veel te veel boven mij. 3. Ik duik de keuken in. 2. Voorlopig valt er bij mij niks te juichen. Stop. Degradatie. Ja, maar van welke club? Groningen. Rekenen wij dit goed? Ik kijk even naar de FC jury. Groningen. Ja, FC Groningen. Sorry. Er gaat veel te veel boven mij. Gaat natuurlijk over. Er gaat veel boven Groningen. Dat is de slogan. Zo dom. Ja, maar toch even een puntje gescoord. Gaat niks boven Groningen. Ja, gaat niks boven Groningen. Ja, precies. Het is hem officieel. Ja. We gaan naar het kanon. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. Welk bedrijf bezorgt het afgelopen kwartaal opnieuw minder pakketten? DHL. PostNL. PostNL. De overheid start een campagne die het gebruik van welk vervoersmiddel moet stimuleren? OVP. De fiets. Gedetineerden in Ter Apel hebben volgens het Trimbos Instituut toegang tot wat voor cannabis? Medicinale. Synthetische cannabis. Een groep Haagse schoolkinderen is in welk land verdwaald nadat ze gingen schuilen voor een storm? Ah, dit hoorde ik net nog op de radio. Spanje? Ja. Ja. De president van welke bank waarschuwt voor een mogelijke recessie als vakbonden te hoge looneisen blijven stellen? ABN AMRO. De Nederlandse bank. Welk land is na 12 jaar weer toegelaten tot de Arabische Liga? Ik heb geen idee. Syrië. Welke Britse partij heeft de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen? Labour. Ja. Na FC Groningen degradeert ook welke andere club uit de Eredivisie? Cambuur. Yes. Wat voor jong dier liep gisteren een strandtent binnen in Hoek van Holland? Hert. Een vos. Welke minister noemt de deals van wetenschappers met Saoedische universiteiten zeer kwalijk? Mark Rutte. Robert Dijkgraaf. Oh. 10 punten, Andres. Ah, het is echt het niet houdt goed, niet hè? Over. Nee, nou, sorry. Geloof jij dat ik vertel, als ik vertel dat ik het een keer heb gewonnen? Ach, nee. In 2019. Echt? Ja. Nou, hou je daar aan vast. Ja. Ik doe nog even snel een vraag. 13, in welk land eindigde een voetbaltopper met 7 rode kaarten in blessuretijd? Nou, die weet ik wel. Dat is Argentinië natuurlijk. Precies. Dank je wel voor het meespelen, Andres Odijk. Dank ook spraakmaker Dina Heurne. Dank ook Jula Soldatjoek voor jouw aanwezigheid. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Opnieuw een explosie in de regio Rijnmond vannacht. Ik ga praten met de politiechef van de eenheid Rotterdam. Fred Westerbeke is zijn naam, zometeen in Sven op 1. Dat zometeen om 11:30. Heel erg bedankt voor het luisteren. Morgen is Spraakmakers er weer op dezelfde tijd om 9:30. Ik zeg tot dan en fijne dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.